Twee uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks steunen de plannen van de regeringspartijen voor 2 miljard euro aan extra investeringen. De afgelopen avond, op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen, waren VVD, D66, CDA en ChristenUnie het eens geworden over extra geld voor woningbouw, onderwijs en veiligheid. Zo gaat er 500 miljoen naar de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing, 500 miljoen naar meer loon voor leraren in het basisonderwijs, en wordt de stijgende energierekening voor burgers gecompenseerd, en krijgen Defensie, de politie en de BOA's extra budget. In de Tweede Kamer is zojuist gestemd over alle moties die zijn ingediend tijdens de beschouwingen. In totaal waren het er 70. De beschouwingen zijn nu klaar. Premier Rutte antwoordde een klein uur geleden op de laatste vragen en bedankte de Kamer voor bijzondere beschouwingen, omdat het kabinet demissionair is. Inmiddels is Rutte alweer onderweg naar New York voor de algemene vergadering bij de VN. De Braziliaanse president Bolsonaro is na zijn bezoek aan de Verenigde Naties voor 14 dagen in quarantaine gegaan. Aanleiding is de positieve coronatest van zijn minister van Volksgezondheid. Bolsonaro's aanwezigheid in New York was al omstreden. Hij zou de enige niet-gevaccineerde regeringsleider op de algemene vergadering zijn geweest. In de Eredivisie zijn de afgelopen avond 2 wedstrijden gespeeld. SC Cambuur won met 2-1 van Heracles en Twente tegen AZ eindigde in 3-1. AZ staat nu met 3 punten uit 5 duels op de voorlaatste plaats in de Eredivisie. En dat is een van de slechtste seizoenstarts deze eeuw. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. Morgen opnieuw eerst bewolking, maar later op de dag meer zon. 19 tot 22 graden. In het weekend nog wat warmer, maar vooral later op zondag ook wat buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een ontzettend goede nacht en welkom bij Focus, het wetenschapsprogramma in de nacht op NPO Radio 1. Mijn naam is Lisa Konings en leuk dat je luistert. Ja, de banaan is nog steeds de meest gegeten fruitsoort ter wereld. Maar voor hoe lang nog? Een hardnekkige schimmel verwoest langzaam alle bananenplantages over de hele wereld. En maatregelen om de schimmel te bestrijden blijken niet effectief. Het enige dat misschien zou kunnen helpen is het kweken van een compleet nieuwe banaan. Een nieuwe ras die resistent is tegen de verwoestende Panama-ziekte, zoals de schimmel wordt genoemd. En vreemd genoeg wordt er niet in de tropen aan het nieuwe ras gewerkt, maar in ons koude kikkerlandje, waar nog geen banaan kan groeien. Gaat Nederland de banaan redden? Verslaggever Steven Smit ging op bezoek in de kas van fytopatholoog Gert Kema van de Universiteit van Wageningen. Dag Gert. Hoi. Goedemiddag. Ik kwam hier aanrijden en ik dacht, waar kom ik nou aan? Ik sta bij een prachtig mooi gebouw, maar het ziet er niet uit als een kas. Nee, dit is het oude kazerneterrein. Ik dacht van de Mauritskazerne in Ede. En hier is dus ook een van de bedrijven waar ik mee samenwerk. En die hebben besloten om hier die kas neer te zetten. Het is een tijdelijke kas, dus hij kan ook weer weggehaald worden. Ja, want we staan hier op een parkeerplaats eigenlijk, achter die kazerne. En daar staat dan midden ineens een gigantische kas gebouwd. Ja, precies. Inderdaad heel hoog. Hoger dan de meeste kassen, omdat die bananenplanten zo hoog worden. Dus, je zult straks zien, er staat ook Gros Michel in. Dus de naam die zegt het al, die is heel hoog. Ja, en Gros Michel, dat kennen we eigenlijk niet meer, hè? Nee, de meeste mensen weten dat inderdaad niet. Maar dat was zeg maar de banaan van de vorige eeuw. Dus die is door Panama-ziekte weggevaagd in de periode tussen 1920 en 1950. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar Cavendish wat we eten. Maar Gros Michel is een plant die bekend staat om zijn smaak. Het is een beetje een iconische banaan. Wat maakt het zo bijzonder dan qua smaak? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik proef het verschil niet zo goed. Het smaakt een beetje zoals de bananensnoepjes. Het is heel zoet. Maar het is ook een hele hoge plant. Ja, want bij de Wageningen Universiteit staan ontzettend veel kassen. Dus waarom staan we hier? Nou, omdat de kassen in Wageningen die waren prima voor het eerste experiment. Maar daar zagen we eigenlijk al dat die bananen helemaal tussen de lampen in gingen groeien. Dus we hadden echt een hogere kas nodig. Stond de universiteit gelijk te springen om jouw experiment? toen ik eraan begon, werd er misschien een beetje meesmuilend gelachen. Maar inmiddels is banaan verheven tot een van de meest aansprekende gewassen, denk ik. Ah, nou, laten we naar binnen gaan. Het ziet er prachtig uit. De ramen zijn beslagen. Ja, dus bereid je voor. Alles gaat beslaan binnen. Het is je bril en alles. Want het is natuurlijk heel vochtig en warm. Maar je voelt het wel, hè? Het is hier heerlijk tropisch. En nou, Gros Michel kun je waarschijnlijk gelijk herkennen. Want dat zijn die hele lange planten daar in het midden, zie je. Die raken hier ook bijna tot aan het plafond. Ik moet even mijn bril laten acclimatiseren. Maar je zult ook zien, sommige van die Gros Michel die zijn nu ook aan het bloeien. Dus daar komen hele mooie trossen aan. Ja, want er staan hier echt behoorlijk veel bananenbomen. Wel heel gek. Ze staan niet in de grond, ze staan in een kuipje. Nou, ze staan letterlijk op de parkeerplaats, hè? Zie je het? Je ziet de witte strepen nog staan. Ja, dus ze staan inderdaad in een kuipje en het is... Ja, want er gaan allemaal draadjes vlak bij de boom dan de grond in. Krijgen ze zo een voeding? Ja, ze liggen eigenlijk aan het infuus. Hè? Dus we vangen regenwater op hier in de kas, komt in een grote tank... en wordt vervolgens via deze slangen verdeeld over die verschillende kuipen. Die gebruiken gewoon het regenwater wat hier valt? Ja. Was deze zomer geen tekort? Dat ging prima. Ja, dus de ton zit nog vol. Ja, dit zijn de pompen. Hierachter zit dus een 1000 liter voeding. Ja, een bepaalde mengsel van elementen die de plant nodig heeft. Dus dat maken we hier en dat geven we 2 keer per week. En daar groeien de planten op. En dan staan hier dus heel veel planten in die kuipjes hier en zo. Wat doen jullie ermee? Het is geen fun. Hè? Dus we werken aan 2 hele grote problemen. Die wereldwijd een rol spelen. Dus, ja, laten we het daar eens over hebben, want jij spreekt zelfs van een pandemie. Dat is ook zo. Het is de Fusarium verwelkingsziekte, meestal Panama-ziekte genoemd. Dat is een bodemschimmel die verspreidt zich weliswaar langzaam, maar verspreidt vooral door mensen. En daarom komt hij nu ook op elk continent al voor. Wat doet zo'n ziekte als het op zo'n plantage terechtkomt? Wat gebeurt er dan? Dat je op zo'n plek eigenlijk geen bananen meer kunt eten. Want die schimmel die maakt allerlei overlevingsstructuren. Die blijven in de bodem achter. Dus zelfs als je de mais op gaat eten, je komt 10 jaar later terug. Je gaat bananen eten, komt die ziekte gewoon weer terug. Dat is natuurlijk dramatisch. Dan is dus je land gewoon onbruikbaar om bananen op te telen. Absoluut, dat is zeker een drama. En zeker voor heel veel kleine boeren. Want en dat is in Nederland niet anders. Je kunt niet tegen iemand die aardappels, uien en suikerbieten teelt zeggen van nou, ga nu maar vlas en spruitjes telen. Daar heb je gewoon kennis en achtergrond voor nodig. Dat doe je niet zomaar. Nou, dat geldt voor bananentelen is exact hetzelfde. Dus dat is een heel groot probleem. Dus als je die ziekte je 1 keer treft en je moet stoppen met bananentelen, dan is het net als 100 jaar geleden. Dat is voor boeren en hun hele bestaanszekerheid, die wordt daardoor aan het wankelen gebracht. En een pandemie is dan een heel sterk woord. Wat gebeurt er dan? Waarom spreek je dan echt van een pandemie? Nee, ik realiseer me goed dat het een sterk woord is. Zeker in relatie tot de COVID-19-pandemie. Ja, we hebben het hier echt over iets heel anders. Maar dit treft ook miljoenen mensen in hun bestaanszekerheid. En als we het hebben over duurzaamheid en hoe we met de aarde omgaan, dan hebben we het hier over gewoon een serieus probleem. Ja, want wat wij in Nederland wel eens vergeten, bananen is bij ons vaak een snack, een ding wat je neemt nadat je hebt gespoord. Maar in heel veel delen van de wereld is die banaan veel belangrijker, hè, als voedingsbron. Ja, het is voor miljoenen mensen een absolute stapel. Het is in Oost-Afrika, het is natuurlijk niet dit type banaan, dat is meer een kookbanaan, maar lijden onder dezelfde problemen. Daar is het een basisvoedsel voor miljoenen mensen. Elke dag. Die eet 1 kilo banaan per dag. Jaar in jaar uit. Een kilo? Ja. Zoals wij in het verleden en sommigen wellicht nog meer aardappels als een stapel hebben of pasta. Is daar bananenstapel. Zoals in heel veel andere Afrikaanse landen mais een hele belangrijke stapel is. En dan lijkt het woord pandemie dus wel gerechtvaardigd. Want dat is voor heel veel mensen van levensbelang. Absoluut. Als je naar de potentie van deze schimmel kijk, dan weet je ook dat die in staat is om 1000 hectare banaan plat te leggen. Het is een absolute killer. Maar hij reist langzaam. Hij maakt intercontinental jumps, hè, door mensen. Maar hij is niet van vandaag op morgen van Mozambique in Tanzania. Maar uiteindelijk komt hij er, daar ben ik van overtuigd. Maar daar zit dus ook het gevaar in. Het is een soort sluipmoordenaar die er heel langzaam aankomt. Ja, dat is het goede woord. Absoluut een sluipmoordenaar. Want hoe herken je eigenlijk die schimmel, dat de schimmel vat heeft gekregen op je bananenplant? Dat herken je aan de symptomen aan de bladeren. Dus Panama-ziekte veroorzaakt de vergeling van de bladeren. Kijk, je ziet hier ook sommige planten die een gele rand hebben, maar dat komt door voeding. Dus te weinig voeding, dan vergeelt hij ook. Ja, maar dat is ook veroudering. Op een gegeven moment verouderen die laatste bladeren, die oudste bladeren, die verouderen gewoon. Die kun je afsnijden, die heb je ook niet meer nodig. Want dat lijkt me dan voor een boer nog best lastig. Want het kan dan aan de voeding liggen dat de bladeren geel worden. Het kan aan ouderdom liggen of aan die ziekte. Absoluut. Dus het is ook typisch een ziekte die je plantage in kan sluipen, die genegeerd wordt. En dan opeens realiseert men zich, of ziet men, die plant die gaat eraan. En dan realiseert men, het is Panama-ziekte. En dat is ook wat heel veel gebeurt. Maar dan ben je al te laat, want dan zit het al in de grond. Dan ben je maanden te laat. Echt maanden te laat. Dus zeg maar, vertrouwen op je ogen voor deze schimmelziekte, dat is een drama. Je ziet dus aan de bladeren dat die geel worden. Dat zou de kop kunnen duiden dat de bananenboom ziek is geworden. Maar waarom wordt die eigenlijk ziek? Wat gebeurt er binnen zo'n boom? Nou, dan kun je misschien best hier kijken. Deze plant die hebben we afgehakt. Die hebben we ergens anders voor gebruikt. Maar wat er gebeurt? Die schimmel, dat is een bodemschimmel, die gaat via de allerkleinste worteltjes en wondjes in de wortels, groeit die naar binnen in de wortels. En uiteindelijk gaat die dit hele vaatsysteem wat hier zit, want dit is eigenlijk geen boom, hè? Het is een plant. Dus hij heeft een pseudostam, zie je? Want die stam is eigenlijk opgebouwd uit allemaal bladeren die rond elkaar gewikkeld zitten. Nou, dit zijn allemaal vaatbundels van de plant. En dat is heel zoet. Dus die schimmel die gaat via de wortel, door de basis van de plant, gaat die het hele vaatsysteem in, tot in de bladeren toe. En uiteindelijk verstopt dat helemaal. En daardoor gaat die plant verwelken. Daarom heet het fusarium verwelkingsziekte. Dus het is eigenlijk een soort hart- en vaatziekte voor een bananenplant? Absoluut, absoluut. Het is gewoon echt een vaatpathogeen. Dus hij koloniseert al die vaten, die raken verstopt. Dus je hebt geen doorstroming meer, dus dan worden die bladeren eerst geel en uiteindelijk gaan die allemaal verwelken en die hangen langs de stam naar beneden. Dus dat is wat die fusariumschimmels doen. Dus die stam die is helemaal compleet, die zit vol. Je kunt dat niet meer oplappen? Ja, absoluut niet op te lappen, nee. Dat is gewoon over. En wat wij doen is proberen naar oplossingen te zoeken waar de hele sector van profiteert. Maar de oplossing is eigenlijk Cavendish. Ja, want misschien moeten we het daar eens over hebben. Ja. Want je had het net over de Gros Michel. Dit is dan de Cavendish. Ik heb er eentje meegenomen. Ja, laat eens zien. En dit is hem. Ja, mooi. Een rijpe, want ze zijn hier allemaal nog groen aan de bomen. Hè? Want je plukt volgens mij een banaan niet rijp, toch? Nee, je oogst ze onrijp en dan rijp je ze af in een rijperij. Hè? Dus dat doe je met natuurlijke hormonen, ethyleen. Dat maakt elke vrucht, ook een appel. Dus als je een onrijpe banaan neemt, je doet hem in een plastic zakje, je legt er een appel bij, dan zul je zien dat hij heel snel afrijpt. Want die appel die maakt ethyleen. Oh, dat is wel een mooie truc om thuis eens te proberen dan. Dus gewoon in een fruitschaal naast de banaan de appel. Ja, ja. En als je het iets sneller wil laten gaan, doe je ze allebei in een plastic zak. Oké. Dus dan concentreer je de ethyleen. Maar nou is het zo, ik heb deze gekocht in de supermarkt. Mm-hmm. En daar lagen eigenlijk allemaal verschillende soorten bananen, dacht ik. Ja, dat denk je. Maar het is één en hetzelfde ras. Dus dat is een. Het is goed dat je het vraagt. Hè. Dus welke banaan je in de supermarkt ook koopt, zeker in Nederland, welke sticker er ook op zit, of het nou een organic banana is of een fair trade, het is allemaal Cavendish. De onderliggende redenen voor deze ziekteproblemen in banaan, dat is wat we noemen genetische uniformiteit. Hè. Dus het is wereldwijd een enorme monocultuur. Het is één en dezelfde ras op honderdduizenden hectare. Dus Cavendish op dit moment vertegenwoordigt zo'n iets meer dan 50% van de wereldwijde productie. En als je alleen naar de export kijkt, dus dan heb je het over de bananen die wij eten, meer dan 95%. En dan heb je het echt over honderdduizenden hectares. En maar laten we even teruggaan naar het begin. Waarom was Cavendish zo'n belangrijke oplossing? En waarom heeft die teelt zo'n vlucht genomen? En dat is dat Cavendish super resistent is tegen de schimmels die de vorige Panama-ziekte-epidemie veroorzaakten. Nog steeds. En we noemen dat bij elkaar de Race One-stammen. Dus die stammen die legden Gros Michel om. Cavendish is nog steeds resistent. Dus die kon je telen op de meest besmette gronden. En dat is eigenlijk wat je wil. Dus als een teler nu geen bananen meer kan telen omdat hij Panama-ziekte heeft, ons ultieme doel is om de hele teelt van banaan natuurlijk te innoveren, maar ook te diversificeren. Dus we willen af van één ras. Je moet juist meerdere rassen hebben die ook verschillende resistenties hebben. Natuurlijk tegen deze belangrijke schimmelziekte, maar die bijvoorbeeld ook verschillen in smaak, in grootte, et cetera. En dat is natuurlijk ook de bijdrage aan een veel duurzamere teelt. En dan kun je ook zeggen, oké, boer X, dit ras kun je niet meer telen, maar kijk, hier hebben we een vervanger, die is resistent. Ga door met je business. Dat is wat je uiteindelijk wilt bereiken. Maar daar is natuurlijk heel veel onderzoek voor nodig. Nou, Cavendish, dat was de oplossing. Tientallen jaren. En dat is echt uniek. Want hij is, zoals ik al zei, hij is nog steeds resistent tegen die stammen. Al meer dan 70 jaar. Maar die nieuwe soort die Cavendish nu aantast, ja, die wordt natuurlijk nu door Cavendish zelf verspreid, omdat die wereldwijd voorkomt. Dus hij gaat eigenlijk, als ik het goed zeg, ten onder aan zijn eigen succes. Dat is precies hoe het is. Cavendish gaat ten onder aan zijn eigen succes. Want dat was juist de winner tussen alle bananensoorten. Dus heeft iedereen hem aangeplant. En nu is die dus vatbaar voor die nieuwe variant en vallen ze allemaal om. Ja. Nee, dat is exact wat er nu aan de hand is. Maar je zou zeggen, er gaat ontzettend veel geld in om in de bananenindustrie. We hebben toch wel een soort backup banaan? Ja, dat zou je. Dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Daar heb ik me ook over verbaasd. En ik denk dat je tot de conclusie moet komen dat de hele bananensector, in de breedste zin van het woord, die zijn na Cavendish toch achterover gaan leunen. Want in de late 60e jaren bleek al dat Cavendish voor deze stam, die Tropical Race 4 die Cavendish aantast, in Taiwan al werd aangetast. En sindsdien is het helemaal verspreid door Zuidoost-Azië. En pas toen wij publiceerden dat die stam ook in Jordanië zit, dat was in 2014, toen schrok men eigenlijk pas wakker. En al die jaren daarna, omdat we een manier hadden ontwikkeld om het heel snel aan te tonen, zo'n PCR-test zoals we die ook gebruiken voor het coronavirus. Dus dat doen wij ook. Binnen een dag weet je gewoon, dit is Tropical Race 4. Toen, alle jaren daarna, was het eigenlijk elk jaar een ander land was de prijs. Tot de aantastingen in Afrika en recent vanaf 2019 in Latijns-Amerika. En dan heb je natuurlijk echt over de regio die, ja, dus zeg maar de sourcing is van alle bananen die wij hier eten in West-Europa. Maar het is toch verbijsterend dat het dan al die tientallen jaren heeft stilgestaan en dat je nu eigenlijk precies weer in dezelfde val loopt als toen. Ja, dat is ook helemaal zo. En ik kan het alleen maar onderstrepen. Ik was er zelf ook verbaasd over. En toen wij met bananen begonnen, zo'n 10 jaar geleden, toen kwamen we ook natuurlijk al heel snel tot de conclusie, dit moet anders. Maar de hele kennis die achter banaan zit, ook als je het hebt over veredeling, de hele genetica die je daarvoor nodig hebt, dat staat echt nog in de kinderschoenen. Je moet me heel even excuseren, Gert, hoor, want ik ga even mijn trui uittrekken, want het zweet loopt me hier over het voorhoofd. Ik zie het, ja het is hier tropisch, hè. Dat is maar kijk eens even. Zo. Sorry, Ger, wat zei je? Ik zeg, nu lopen we naar Gros Michel. Dus we lopen letterlijk onder die planten. En deze zijn, ik zou zeggen, 6-7 meter hoog. Ja, kijk, deze, die heeft nu gebloeid, of die is aan het bloeien. We moeten hem ook ondersteunen, want die tros wordt natuurlijk zwaar en dan kan die plant omvallen. Dus dat. Ik heb er zelf eigenlijk nog nooit eens zien bloeien. En het is best wel een mooie bloem. Ja, absoluut. Dus het is een schitterende plant. En kijk, ik heb jaren, meer dan 25 jaar aan tarwe gewerkt. Dat is ook een buitengewoon intrigerend en mooi gewas, maar er wordt wereldwijd ontzettend veel onderzoek aan gedaan. Banaan is minstens even intrigerend, superbelangrijk voedselgewas voor miljoenen mensen. En als je kijkt hoeveel onderzoek hier wereldwijd aan gedaan wordt, dat is echt niet te vergelijken. Dus wij hebben ook als team een hele drive om hier veel vooruitgang in te brengen. Dus we richten ons met name op plantenziekten, maar we hebben ook een veredelingsprogramma opgezet vanuit Nederland. Dus we gaan bananen veredelen vanuit Nederland om bananen te maken waar boeren mee vooruit kunnen. En als er een probleem is, dat we vervangers hebben. Wat is veredelen ook alweer? Wat je met veredelen doet is, misschien heb je wel van Mendel gehoord, de ontdekker van de erfelijkheidswetten. Dus je kruist een witte en een rode bloem en een gedeelte van de nakomelingen is bijvoorbeeld roze in een bepaalde verhouding. Nou, dat doen we hier met bananen ook. Dus we pakken een banaan die resistent is tegen Panama-ziekte en een banaan die resistent is tegen Black Sigatoka. En die gaan we kruisen. En kruisen betekent van, nou, die ga je mengen eigenlijk. Hè? Dus je neemt de stuifmeel van de een en breng je op de bloem van de ander. En kijk, de bananen die wij eten, die eten we omdat ze steriel zijn. Er zit geen zaad in. Maar een wilde banaan, dus als je gaat kruisen, zit elke banaan zit vol met tientallen zaden. Dus uit één zo'n tros, daar haal je 5000 zaden uit. Oh joh. Nou, als je dan die kruising gemaakt hebt van die twee resistenten die je wilt combineren, ja, dan ga je die zaden die ga je uitplanten en dan ga je gewoon checken. Zijn ze resistent, ja of nee? Elke individuele plant is resistent tegen ziekte 1, ziekte 2. Nou, daar gebruiken we ook heel veel moleculaire tools voor. Hè. Allemaal gebaseerd op DNA-onderzoek, daar heb je merkers voor. Maar ziekteresistentie, dat is natuurlijk één. Voor een boer is het ook heel belangrijk dat hij voldoende opbrengst heeft, de goede kwaliteit heeft. Dus goed vervoerbaar is, denk ik. Absoluut. Vervoeren idem dito. Ja. Cruciaal. Dus er zijn heel veel factoren die bijdragen aan het succes van een ras. En daar gaan we dus aan werken. En hoe gaat het met de veredeling? Goed, maar we zijn nu anderhalf jaar bezig. Dus we hebben veel kruisingen gemaakt. We hebben heel veel gesequenced. Heel veel diverse bananen, wilde bananen in kaart gebracht door het genoom van die bananen. Hè. Dus het DNA van die bananen met elkaar te vergelijken. Al te kijken van waar liggen genen voor resistentie die we nodig hebben in de toekomst. Maar die nieuwe rassen, die heb je niet zomaar. Dat kost minstens 5 tot 10 jaar voordat je nieuwe rassen hebt. Eerder 10 dan 5. Dus dat is een lang proces. Een heel lang proces. Ja. Veredeling is een langdurig proces. Zeker voor een boer die daar misschien heel erg op zit te wachten. Absoluut. Nee, absoluut. Te lang misschien wel. Is ook zo. Dit had tientallen jaren geleden al moeten beginnen. Maar goed, daar hebben we mee te maken. Dus dat zijn de timelines waar we mee werken. En inderdaad, wat je zegt, we kunnen boeren natuurlijk geen 10 jaar laten wachten totdat wij met oplossingen komen. Wat hoor ik nu? Dit is de pomp die het water door de leidingen stuurt om deze planten te voeden. Want die komt bijna geen tuinman aan te pas. Dit gaat automatisch? Ja, want in het substraat zit natuurlijk niets. Hè. Dus normaal gesproken haalt de plant zijn voeding uit de grond en wordt er kunstmest gegeven. Hè, wat wij doen, en dat gebeurt in elke substraatteelt, is dat je water en voeding geeft. Oké, laten we nog even hier verder wat de kas inlopen, Gert. Ja. Dit is gesprek gewoon. Al het vocht. Maar wat ik wilde zeggen is, vooruitgang in een teelt, of dat nou banaan is, of dat het tarwe is, of tomaat. Natuurlijk is veredeling en genetica een hele belangrijke bijdrage aan het verbeteren van planten en het verduurzamen van teelten. Maar teelttechniek is minstens even belangrijk. En dat is wat we hier doen. Dus bananen die worden al 100 jaar op dezelfde manier geteeld. En ik ben ervan overtuigd dat als we bananen op substraat zetten, ook in de landen waar bananen nu geteeld worden, en heb ik het niet over een kas, maar gewoon op substraat, en dan tillen we banaan boven zijn problemen uit die hij krijgt vanuit de grond. En op deze manier kun je bij wijze van spreken zeggen van, ook al heb ik hier een perceel wat helemaal besmet zou zijn met tropical race voor, ik kan toch bananen telen, want ik zet ze in een kuip en die kuip die komt nooit in aanraking met de grond. Dat is een soort nieuwe techniek eigenlijk. Hè? Voor de banaan is dit uniek. Absoluut, ja. Dus dit wordt in de praktijk ook nog niet gedaan. Dus we gaan dit zowel testen in de Filipijnen, waar heel veel plantages besmet zijn met Panama-ziekte, maar ook in Centraal-Amerika, om ook onder natuurlijke omstandigheden, niet in een kas, maar onder natuurlijke omstandigheden bananen op substraat te zetten en dan eens kijken, wat is nou de hele haalbaarheid van het telen op deze manier? Ja, want het ziet er best wel een beetje high-tech uit. Dus ik kan me voorstellen dat dit nog best een klus is om dit naar een arme boer in de Filipijnen te brengen. De eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat de meeste bananentelers die zeggen ook van, nee, vergeet het, gaat niet werken. Dus je hebt, zoals met heel veel innovaties, je hebt een paar voorlopers nodig die zeggen van, hey, dit is interessant, gaan we testen. Nou, die hebben we, die kennen we ook. Daar gaan we het mee doen en dan kunnen we die data verzamelen. Dus wat kost het? Wat levert het op? Zijn die bananen nog steeds goed te transporteren? Zijn ze nog steeds lekker? Etcetera. En als je dat dan hebt, dan kun je langzamerhand kun je dit introduceren. En natuurlijk gaat die hele teelt niet in één keer over het substraat. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar het is wel de bedoeling om in ieder geval een alternatief te hebben voor boeren die nu noodgedwongen moeten stoppen, omdat ze met deze schimmelziekte te maken hebben. En misschien wat tijd rekken. Absoluut, zeker tijd trekken. Want die tijd hebben we nodig totdat we nieuwe rassen hebben. Laten we nog even verder lopen. Wil je nog even deze gang, dit gangpad hebben? Kijk, hier staan nog andere planten, zie je. Ik vind nog wel een grappig detail. Ik zie hier een bordje. Dat is bij het kuipje ingestoken. Daar staat Nederbanaan op. Ja, dus dat is het merk wat we eraan gegeven hebben. Nederbanaan, daar is ook een BV voor opgericht. Dus dit concept om bananen op deze manier te telen, dat hebben we daarmee vastgelegd. Deze bananenplant hier is ook gesponsord, zoals je ziet. Hè. Dus een aantal of de meeste van deze planten hier die zijn gesponsord door geïnteresseerde bedrijven bijvoorbeeld. Hier is een banaan gesponsord door Piet. Ja, Bakker Piet, Sport Totaal, Vinkema BV. Wat doen supermarkten eigenlijk? Die spelen natuurlijk een enorm belangrijke rol, hè, in de voedselketen. Wat doen die? Zijn er ook bananenbomen hier gesponsord door een Jumbo, door een Albert Heijn, door een Lidl, door een... Ja, ik moet daar heel eerlijk in zijn. Die doen eigenlijk niets. Dat vind ik ook pijnlijk, maar dat is wel de realiteit. De retailer is natuurlijk supermachtig. Dat is overduidelijk in de hele prijsvorming. Ik ben de laatste om de actievoerder uit te hangen, maar ik vind wel dat de retail hier mede verantwoordelijkheid voor moet nemen. En te lang en te vaak wordt de bal heen en weer geschoven van ja, wij kopen alleen maar. Dus het moet door de boer opgelost worden of door de grote bedrijven. Maar ik vind dat te makkelijk. Het zou me heel veel aangelegen zijn om met de hele retail in gesprek te komen en te zeggen van wat zouden jullie nou kunnen doen? En ik denk ik hoop dat dat ook gaat gebeuren. Wat zou jij voorstellen? Nou ja, als consumenten zouden zeggen van nou weet je, we vinden dit een soort plofbanaan. Laten we daar eens een keer mee kappen. Dan moet er een proces op gang komen waarbij iedereen de handen ineens laat en zegt van alright. Ja, dan moeten we nu echt full speed vooruit om met iets anders te komen. Ik denk dat de consument er heel erg weinig van merkt als bij wijze van spreken een kilo banaan 5 cent duurder wordt. En als je die 5 cent per kilo, of laat het 5 cent per doos zijn. Een doos is 18 kilo. Of is het maar 1 cent per doos. Als je dat accumuleert, dan heb je gewoon een fantastisch onderzoeksbudget. Dan kun je gewoon nieuwe rassen mee maken. Want dit is niet goedkoop wat je hier doet. Nee, het verenigingsprogramma waar wij het over hebben, waar we werken, dat is tientallen miljoenen euro's. Ja, dus dat is heel kapitaalintensief. Dat is overigens niet uniek voor bananen. Hè. Ik bedoel, een nieuw tarweras maken kost ook 10 jaar. En een nieuw medicijn maken, dat kost ook 15 jaar. En een nieuw fungicide ook. Dus dat is een miljoenenbusiness. Maar ik denk, ja, de hele filosofie hierachter is dat we deze teelt, wat nog een extreem voorbeeld is van een ouderwetse monocultuur, die willen we diversificeren, die willen we stabiel maken. We willen zowel de kleine als de grote boer helpen. We kunnen innoveren in de teelt. Wat is hierop tegen? Hè? Ik bedoel, hier zou je toch heel veel mensen, en zeker vanuit de sector, in mee moeten krijgen. En daar zijn nog steeds partijen die wegkijken. Heb jij ook een bananenboom gesponsord, Gert? Een banaan gesponsord, maar ik weet niet waar die staat. Ik vind het gewoon ook mooi om op die manier bij te dragen aan wat we gewoon doen met elkaar. Gert is naastig op zoek, dus als je hem niet meer helemaal goed hoort, dat komt omdat hij onder bananenbomen doorduikt. Oh, Henk Vlug. Ja. Bekende? Ja, ken ik. Oh, ik denk dat hij daar staat. Ja, daar staat. Ik zie hem staan. Ja. Gert Kema. En heeft hij een tros? Ja, een bingo. Mooi. Ja. Nou, prachtige plant, hè? Dat ziet er goed uit. Ik zie al een mooie bananentros zelfs. Heel gezond. Ja. Mooie tros. Leuk. Ik hou hem in de gaten. Wat gebeurt er eigenlijk met deze nederbananen? Voor ons houdt het een beetje mee op dat we zeggen van oké, we laten ze in de bloei komen. Maar er zijn ongetwijfeld bedrijven die dit graag willen hebben. We laten ze denk ik ook weer afrijpen in een rijperij. En dan komen ze bijvoorbeeld terecht in kleine restaurantjes of tijdens events die we organiseren. De nederbanaan, heb jij die wel eens geproefd? Ja, zeker. Die smaakt ook helemaal prima. En de mensen, de eerste bananen die we hadden, die hebben we gratis in supermarkten gelegd. Dat was rond kerst. En alle consumenten, die, of degenen die het gegeten hebben, die zeiden ook allemaal, hij is zoeter dan de bananen die we normaal gesproken eten. En is dat, geloof je dat? Ja, nee, dat kan zeker, omdat dit is natuurlijk wel een ander teelsysteem. En ze hangen hier langer aan de plant. Dus de hele rijping heeft alles te maken met de uiteindelijke smaak die je hebt. Ja. Dus het zou best nog wel in de toekomst kunnen zijn dat er iemand hel in ziet en dat de nederbanaan bij iedereen straks op het bord ligt. Dat zou kunnen, maar dat is zeker niet ons doel. Hè. Ik hoop dat dat duidelijk geworden is in dit gesprek. Ja. Maar natuurlijk kan het zo zijn. En dat sluit ook helemaal niet uit, hoor. Dus als we al die data hebben en wat kost het dan per vierkante meter, dan zou het heel goed kunnen zijn dat er telers zijn in het Westland die zeggen van hé, dit vind ik interessant voor een bepaalde niche-markt. En dat vinden we ook helemaal prima. Het zou fantastisch zijn. Als me duidelijk is dat wij natuurlijk nooit en ook helemaal niet willen, is ook helemaal geen doel, de competitie aangaan met de bananenproducerende landen. Dat kan ook helemaal niet. Maar voor kleine marktjes, dat je die op zo'n manier zou telen in een kas, ja, kan ik me heel goed voorstellen. En daar zou ik ook helemaal voor zijn. Prima. Ik stel voor dat we naar buiten gaan, Gert. Want bij mij loopt het zweet over mijn hele hoofd. Jij ziet er nog goed uit. Ja, oh, oh. Ja, ik zit naar mijn blouse te kijken, maar die is nog steeds droog. Dus ja, maar je voelt het, hè. Het is, ja. Dus als je hier werkt een paar uur, dan ben je gewoon, het is net als in een plantage, hè. Je bent gewoon compleet doorgezweten. Ja, dat geeft me wel respect voor de mensen die dit voor hun werk doen. De boer in de tropen. Nee, dat is zeker zo. En ik ben blij dat je dat nog even aanraakt. Want als je ziet hoe arbeidsintensief dit gewas is. En er wordt dag in dag uit geoogst. En dan loop je te oogsten onder deze omstandigheden. Dus echt heel zwaar werk. Echt heel zwaar werk. En er komt heel veel arbeid bij elke plant, bij elke tros kijken. En wij vinden het zo vaak vanzelfsprekend dat we zo'n vrucht hebben. Maar als je kijkt wat er allemaal speelt en wat je allemaal moet doen. En daarmee zou ik ook zeggen van, ja, laten we toch alsjeblieft ook eens gewoon reëel naar die prijs kijken. De meesten zullen natuurlijk ongetwijfeld zeggen dat is heel naïef. Maar dat zal dan ben ik maar naïef. Dus het zou heel goed zijn als een consument ook bereid zou zijn om wat meer te betalen voor een banaan. Zeker als je deze achtergrond allemaal kent. Het is nogmaals een oproep aan die hele sector om de handen ineen te slaan en te zeggen dat dit moeten we gezamenlijk oplossen. Je luisterde naar een verslag van Steven Smit. Hij ging op bezoek in de kas van fytopatholoog Gert Kema van de Universiteit Wageningen. Focus. Ja, er moet mij iets van het hart, want mijn werkdag is een klein beetje atypisch begonnen. Want ik wil je even meenemen naar hoe dat gaat als je hier het gebouw binnenkomt. Je loopt langs de receptie en dan slaan er twee deuren open. En dan kom je in een grote hal terecht. En in die hal staat op dit moment een soort van kunstwerk. Het is een installatie voor 75 jaar arbeidsvitamine. En het zijn allemaal radio's. En uit iedere, het zijn er ook 75. En iedere radio staat dan weer voor een jaartal waarin arbeidsvitamine op de radio was. En daaruit komt dan een nummer die heel erg bekend was in dat jaar. En het is heel erg vaak echt een feest om er binnen te lopen. Want er zijn heel veel mooie liedjes. En je hoort vaak dan weer een nummer voorbij komen die je al een tijdje niet hebt gehoord. Maar wat mij dus overkwam toen ik naar binnen liep, het jaar 1994, die stond op. En er kwam me toch een orwurm naar binnen. En ik kan het eigenlijk niet maken, maar ik ben sinds die tijd zo erg gegrepen door dat nummer dat ik hem gewoon niet kan draaien. En sterker nog, ik ben nog heel even in het systeem gaan kijken hier en hij staat er dus gewoon niet in. En dat is waarschijnlijk met een reden. Het is namelijk deze. Deze toch wel catchy tune van Mark Borsato. Dit is Dromen zijn bedrog. Heel de wereld mee. De meeste dromen zijn bedrog. Maar even in mijn slaap dan bij me. En als de zon weer gaat schijnen, laat dan dat beeld dat ik heb niet verdwijnen. Als je zou gaan, neem je mijn droom. Ik heb hier vast iemand heel erg blij meegemaakt en ook iemand heel erg chagrijnig meegemaakt. Dus alsjeblieft en sorry tegelijk. Je hoorde Marco Borsato met Dromen zijn bedrog. Alle siliconen implantaten die gebruikt worden voor borstvergrotingen of voor reconstructie naar bijvoorbeeld borstkanker zijn potentieel gevaarlijk. Want ook de modernste gel-implantaten worden in het lichaam op den duur vloeibaarder en kunnen gaan lekken. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek. En daarmee zijn opnieuw grote zorgen ontstaan over de veiligheid van vrouwen die deze implantaten hebben. In de podcast De Dag vertellen onderzoeksjournalist Jet Schouten en onderzoeker Henny Dijkman over implantaten. Of implantaten niet gewoon verboden moeten worden. En het was actueel vanavond. Steeds meer vals geld in omloop. Protocol voor euthanasie. En borstprothese gevaarlijk of niet? Er is al discussie over de veiligheid van borstimplantaten sinds er vrouwen zijn met klachten over implantaten. En dat is ongeveer vanaf het eerste moment dat ze op grote schaal werden ingebracht, een halve eeuw geleden. In de jaren 60 kwamen de implantaten in Amerika op en daarna ging het hard, ook in Nederland. Beppie, waarom heb jij je laten opereren aan je borsten? Omdat ik daar een minderwaardigheidscomplex door had. En dat is al begonnen op mijn 13e jaar. En ik vond mezelf niet vrouw genoeg. Op dit moment hebben in Nederland ongeveer 200.000 vrouwen borstimplantaten. In 20% van de gevallen gaat het om reconstructieve chirurgie, na bijvoorbeeld kanker. En 80% kiest er uit cosmetisch oogpunt voor. In de beginperiode waren siliconenimplantaten van binnen vloeibaar en gingen lekken. De vrouwen die ze hadden kregen te maken met allerlei ziektes, zoals neurologische problemen, auto-immuunziektes, borstkanker en een keur aan klachten. They were way too large. They were ridiculously large. I woke up with larger implants and that is when I got the migration of one of the implants into my armpit. In de jaren 80 en 90 werden daarom wereldwijd honderden rechtszaken aangespannen. Onder meer tegen een grote Amerikaanse fabrikant van siliconenimplantaten, Dow Corning. En de vrouwen werden in het gelijk gesteld. De rechtszaak leidde tot een algeheel verbod van dit soort vloeibare implantaten. En Dow Corning ging failliet. Topping Chicago's news today at 4. It was once the nation's leading maker of silicone breast implants. Now Dow Corning is filing for Chapter 11 bankruptcy protection. The move comes in the wake of nearly 200 lawsuits filed by women who say they were injured by the implants. Maar de siliconen implantaten kwamen terug. Dit keer niet vloeibaar van binnen, maar in een vaste puddingachtige vorm. Die gel-implantaten kan je doormidden snijden zonder dat ze gaan lekken en zijn dus veilig, zeggen de fabrikanten nu. Maar vrouwen blijven klachten houden, vertelden ze onder meer aan tv-programma Radar, dat al bijna 10 jaar regelmatig aandacht besteedt aan het onderwerp. Ernstige vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, concentratieproblemen, geheugenproblemen, gewrichtsklachten, heel erg opgezette klieren. Op een gegeven moment word je zo moe. Verhoogde hartslag in rust van 120, 130. En als ik ging staan, schoot hij naar de 170, 180. Duizelingen, omvallen, spierspasmes. Ik begon zo erg te zweten dat ik 3 à 4 shirtjes per dag aan moest. Voor mij zijn het gifbommen. Het zijn sluipmoordenaars en dat is echt iets wat mensen nog niet weten. Het zijn sluipmoordenaars. Vroeg of laat word je doodziek. En deze week was er dus groot nieuws. Want uit Nederlands onderzoek is nu gebleken dat ook die gel-implantaten op den duur in het lichaam vloeibaar worden en dus kunnen gaan lekken. Een van de onderzoekers is Henry Dijkman van de Han University of Applied Sciences in Nijmegen. Hij krijgt veel reacties van vrouwen die zich zorgen maken, vertelt hij. En hij zegt dat ze niet direct in paniek hoeven te raken, maar dat het wel heel belangrijk is dat ze zich goed informeren. En dan vooral bij iemand die goed geïnformeerd en onafhankelijk is. Want plastisch chirurgen willen vrouwen volgens Dijkman nog wel eens met een kluitje in het riet sturen. Heel veel plastische chirurgen proberen op die manier ook vrouwen die vragen van, lekken deze implantaten, zijn ze wel veilig? Dan worden ze vaak als betiteld als, u heeft een implantatenfobie. En dan gaan ze die implantaten doorsnijden en dan zeggen ze, kijk, die kunnen niet lekken, het blijft een pudding, dus er is niks aan de hand. Mm-hmm. En je kunt ze zelfs heel erg belasten, je kunt erop stampen, je kunt ze uit elkaar trekken. Er gebeurt niks mee, maar als je ze in het lichaam plaatst, dan gebeurt er heel wat anders. In het lichaam is het de temperatuur veel hoger en daar zitten ook veel macrofagen. En die gaan dus dat implantaat aanvallen en verteren eigenlijk. En daardoor worden de poriën groter, daardoor neemt ook de kans op scheuren toe. Die cijfers kennen we ook vanuit de FDA. Zelfs 1/3 scheurt binnen 10 tot 15 jaar. En dus in het lichaam is het totaal anders dan daarbuiten. Ja. Het lichaam gaat eigenlijk die implantaten proberen af te breken. En ze worden dan in het lichaam toch vloeibaar uiteindelijk. Ja, want wat je ziet is, en dat hebben wij dus ook aangetoond in alle gevallen, dat die implantaten sowieso ook de hoogcohesieve, dus de allernieuwste, dat die zweten. En dan noemen we gelbleed, dus dan komen de moleculen uit. Maar heel vaak werd er gedacht dat kapsel wat het lichaam aanmaakt, daar blijft het dan wel binnen. Maar dat is niet zo. Het gaat door het kapsel heen en het migreert in het lichaam. En dat hebben wij in 98% van alle vrouwen, dus eigenlijk alle vrouwen, dat ze lekken. En in 89% gezien buiten het lichaam, in de lymfeklieren, in andere weefsels. Dus dat is een belangrijke bevinding. Ja, dus dat is een heel hoog percentage. Dus je zou kunnen zeggen, bijna al die implantaten, zelfs de allernieuwste, worden op een goed moment vloeibaar en kunnen gaan lekken. Ja, vloeibaarder. Ze worden natuurlijk niet meteen helemaal vloeibaar, maar ze gaan zeker lekken en het wordt steeds erger in de tijd. En dat betekent dat we dus weer terug zijn bij de data van voor 95. Want echte vloeibare siliconen, die gaven toen ook heel veel klachten en toen zijn ze ook verboden geweest. Want wat doen siliconen als ze gaan lekken en in het lichaam terechtkomen? Nou, de risico's die er zijn is, en dat hebben wij ook gezien, dat siliconen, dat je daar in 92,5% van de gevallen hebben wij een inflammatiereactie gezien, dus een ontsteking. Dus dat is een reactie van het immuunsysteem op de siliconen, ook overal in het lichaam. En dat betekent dus dat dat siliconen niet inert is, dus dat het niks doet. Het lichaam ziet het als lichaamsvreemd en gaat daarmee aan de slag. En dat betekent dat je het immuunsysteem triggert, dat je daar moe van wordt, want het lichaam is continu bezig om het te detoxen en er tegen te vechten. En afhankelijk van waar die siliconen terechtkomt, bijvoorbeeld in de zenuwen, dan kan dat zelfs leiden tot immobiliteit. En ik heb ook heel veel patiënten die inderdaad slecht kunnen lopen of prikkels krijgen in hun armen of tintelingen. Het hangt helemaal af waar die siliconen dan terechtkomen, welke klachten je vervolgens krijgt. En dat is dus ook het vergiftigingsproces van het hele lichaam. Want breast implant illness is niet zo, dat is een ziekte. Siliconentoxiciteit is echt een ziekte, dat zit niet tussen je oren. En soms er vallen wel bijna 40 tot 50 symptomen onder. En heel vaak zeggen ze, ja, iedereen is wel eens een beetje moe. Maar moeheid is een van de eerste dingen die beginnen op te vallen. Maar haaruitval, droge ogen, droge mond, huiduitslag, allerlei gewrichtspijnen, spierpijnen, immobiliteit, vaginose, veel ontstekingen. Het is een gigantische waslijst. En daar kun je ook niet zomaar een ziekte op plakken. Als je dat ziet, dan zie je gewoon dat dat heel breed is door het hele lichaam. Ja. En dat wordt alleen maar erger in de tijd. En de enige manier om dat op te lossen is dat je de gifbron weghaalt. En dat is dus explantatie. Raadt u dat dan ook vrouwen met implantaten aan nu om ze te laten verwijderen? Als ze nog geen klachten hebben, dan hoeven ze daar niet direct haast mee te maken. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat vrouwen weten wat er speelt en wat er aan de hand is. Want ze zijn vaak niet goed voorgelicht. Maar heb je ervaren dat je wel klachten ontwikkelt, en heel veel vrouwen krijgen best al wel vroeg borstpijn en allerlei rare dingetjes, dan als je daar dan meer bewust van bent en je gaat dat opschrijven en dat neemt toe in de tijd, dan moet je echt explanteren, anders wordt het alleen maar erger. Ja, en hoe ziet dan het herstel daarna uit? Gaat het dan ook meteen beter? Of is de schade die wordt aangebracht ook waar je op lange termijn last van blijft houden? Ja, het goede nieuws is, als je op tijd bent, ja, dan zeg jij natuurlijk van wat is op tijd? Maar als je dus klachten ontwikkelt, dan zien we dat als je die bron weghaalt en ook de kapsels, want kapsels, vooral de dikke kapsels, zitten vrij vol. Er is een nieuwe publicatie onderweg die dat ook laat zien. En als je die kapsels laat zitten, dan heb je alsnog een bron. Dus als je de bron goed weghaalt, goed schoonmaakt, dan zie je dat vrouwen, en daar zijn ook publicaties van, eigenlijk binnen 30 dagen al heel sterk kunnen herstellen. En dan zeg je van, ja, maar hoe kan dat dan zo snel zijn? Maar dat komt omdat het een vergiftiging is. Ja. Maar als die siliconen op bepaalde plekken zit, bijvoorbeeld in de zenuwen, of dat de lymfeklieren helemaal vol zitten, ja, dan wordt het een veel trager proces. En dan kan het jaren duren. En dan moet je ook extra detoxen. En dan zelfs kan het nog een hele lange strijd worden. Je vraagt je toch af, als er zo duidelijk zoveel problemen zijn, en zo'n hoog percentage ook, is het niet tijd, net als in de jaren 90, want u zegt de situatie is eigenlijk vergelijkbaar als toen, tijd dat er een verbod komt? Ja, dat hebben wij ook in de aanbevelingen opgenomen. Zolang als dit zo is, en als je ziet dat die hoogcoercieve implantaten, ook al zijn ze wat trager, het duurt allemaal wat langer, maar dezelfde effecten hebben, dan is dat gewoon niet goed voor je lijf. Eigenlijk de laatste maanden voordat ze eruit zijn gehaald, waren de klachten zo heftig dat ik, als ik 's morgens wakker werd, dan was ik al angstig dat ik zo'n aanval zou krijgen. Omdat dan ben je een half uur, zit je in vreselijke pijn, je kan geen adem halen bijna. En dan moet je heel rustig gaan zitten tot het over is. En als er zo'n aanval achter de rug was, dan ben je compleet uitgeput. Misschien wel het grootste schandaal rondom onveilige borstimplantaten barstte in 2010 los. Toen bleek dat de Franse fabrikant PIP, of PIP, jarenlang gesjoemeld had met siliconen. Er waren vervuilde siliconen in de implantaten gestopt en die zijn 12 jaar lang wereldwijd gebruikt. Zo'n 400.000 vrouwen zijn slachtoffer geworden. I've been recently diagnosed with inflamed lymph nodes. I've been poorly. Coming up for 6 months now. Het bedrijf ging failliet en de oprichter moest 4 jaar de cel in. Arrested at dawn as the police search his house in the south of France, Jean-Claude Mass, at the center of the breast implant scandal, may now be charged with manslaughter and causing involuntary injury. Het is in deze tijd dat journalist Jet Schouten zich op de wereld achter implantaten begon te storten. Ze bracht aan het licht dat vrouwen ook ernstig ziek raakten van een ander implantaat, het bekkenbodemmatje. Hoe kon het dat deze en ook de PIP-implantaten goedgekeurd waren, vroeg ze zich af. En daarop zetten ze samen met trouwjournalist Joop Bauma een wereldwijd onderzoek op, de Implant Files genoemd. Ze ontdekten onder meer dat implantaten, voordat ze op de markt komen, helemaal niet getest worden op wat ze in een lichaam doen. Je hoeft alleen een CE-keurmerk te krijgen. En daar worden nauwelijks eisen aangesteld. Jet nam de proef op de som en probeerde een CE-keurmerk te krijgen voor een mandarijnennetje om te gebruiken als bekkenbodemmatje. En dat lukte. Of course, this does not look like a mystic product where we have to say no. Het is goed om je te realiseren, zegt Jet, dat het toezicht op de wereld van implantaten heel anders in elkaar zit dan bij bijvoorbeeld medicijnen. Terwijl ze dus ook een grote impact kunnen hebben op je gezondheid. Bij medicijnen heb je één toezichthouder. Dat is de EMA. Dat is één toezichthouder, één orgaan in Europa dat het toezicht houdt op de veiligheid en de toelating van medicijnen. Bij implantaten heb je dat niet. Dus je hebt niet één orgaan waar bijvoorbeeld meldingen binnenkomen als het niet goed gaat. Maar je hebt ook niet één orgaan dat van tevoren, voordat het op de markt komt, beoordeelt: is dit eigenlijk wel zo'n goed idee? Dus hoe het nu gaat met implantaten en hoe het altijd geweest is, is dat je hebt als fabrikant een idee om een implantaat op de markt te brengen. Dan ga je naar een klein commercieel bedrijfje toe. Dus niet naar een overheidsorgaan zoals de EMA. Je gaat naar dat bedrijfje toe en je zegt: ik wil dit op de markt brengen. En dan, ja, dan betaal je eigenlijk voor die toelating. Dan krijg je een stempel. Die stempel heet CE-markering en dat is eigenlijk jouw goedkeuring om op de hele Europese markt jouw producten te mogen verkopen. En dat is hoe het systeem al jaren functioneert en nog steeds. En dat is heel anders dan bijvoorbeeld met medicijnen. Want medicijnen moeten ook gewoon vaak bijna 10 jaar getest worden voordat ze op de markt toegelaten worden. Ja. En dat is dus in het geval van implantaten. Die worden niet getest? Ze worden nauwelijks getest. Er worden nauwelijks eisen gesteld. De implantaten, de borstimplantaten die nu op de Nederlandse markt zijn, zijn eigenlijk nauwelijks getest. Dus ze zijn bijvoorbeeld, ze hebben dan een paar kleine testjes gedaan met siliconen. Wat het effect is van siliconen op muizen. Voor 6 weken lang. Nou ja, je hoeft niet een heel groot licht te zijn om te begrijpen dat muizen niet hetzelfde zijn als vrouwen. En dat als je iets buiten het lichaam test, dat voor 6 weken lang, dat dat niet zo heel veel zegt over wat een borstimplantaat in het lichaam doet van een vrouw voor de rest van haar leven. Dus het zegt niet zo heel veel wat het doet in het lichaam op de lange termijn. En dat is eigenlijk, mensen zeggen dan, maar hoe kan dat? Ja, dat is omdat dat de eisen zijn die de wetten aan implantaten stelt. Je hoeft daar niet heel veel onderzoek, klinisch onderzoek zoals dat heet, dus echt op mensen, dat hoef je niet te doen. En al helemaal niet voor de lange termijn. Ja, en dat is hoe het is. Dus die implantaten, die zijn dus nauwelijks getest. Dat is echt ongelooflijk als je daarachter komt. Ja, het is ongelooflijk, maar ook, ik vind eigenlijk nog een volgende trap van ongelooflijk, dat jij dit allemaal jaren geleden geconstateerd hebt. In welk jaar was dit, dat jij dit allemaal blootlegde? Het is in verschillende fases gegaan. Maar de implant files? Ja, de implant files was zeg maar het hoogtepunt van mijn onderzoek. En dat is in 2018 gepubliceerd. Ja. Niet alleen in Nederland, maar in 56 landen wereldwijd, met 250 journalisten samen. Omdat ik zag dat het niet alleen in Nederland een probleem was, maar dezelfde verhalen van andere vrouwen hoorde ik ook uit het buitenland. En dan ga je toch afvragen, hoe kan het dat dit wereldwijd een probleem is? En dan blijkt dus dat het systeem eigenlijk overal min of meer hetzelfde is. Europa spant wel de kroon. Maar het is een wereldwijd probleem. En jij hebt dat dus toen, in 2018, was dat wereldwijd nieuws. Ja. Heel veel discussie over, ophef over, grote zorgen over. Maar kennelijk is er verder vervolgens niks veranderd. Er is iets veranderd, omdat er een nieuwe verordening is aangenomen in Europa die dit iets beter zou moeten reguleren. Die nieuwe verordening heeft een paar verbeterpunten. Namelijk, bijvoorbeeld, er moet één Europese computer komen waar je alles in verzamelt. Dan denk je, is dat nou de verbetering? Maar ja, we kwamen dus van een situatie waar er helemaal geen centraal systeem was. Dus ja, als je van niks naar iets komt, dan kun je zeggen dat het een verbetering is. Maar we komen van heel ver. Ja, en die borstimplantaten die dus nu weer in het nieuws zijn, die dus allemaal op den duur gaan lekken. Ja, en scheuren. En scheuren, die worden nog steeds niet eerst in het lichaam getest voordat ze een keurmerk kregen om op de markt te mogen komen? Nee, dat klopt. En dat wordt keer op keer ook geconstateerd. De fabrikant die heeft gewoon een dossier waar die studies in vast liggen. In 2016 is er bijvoorbeeld echt een vernietigende studie geweest van het RIVM, die alle dossiers heeft gelicht van alle fabrikanten van borstimplantaten. En die hebben toen echt keihard geoordeeld en gezegd, dit is onder de maat. En niet één of twee, maar allemaal. Allemaal zijn ze onder de maat. Alle studies die hier relevant zijn, nodig zijn om de veiligheid aan te tonen, die zitten gewoon niet in dat dossier. En dan denk je, ja, dat is wel heel gek, want dan zou je toch eigenlijk moeten stoppen onmiddellijk en die implantaten van de markt moeten halen. Maar ja, zo simpel is het niet, hè? Want het is al op de markt en in concreet betekent dat het dus in het lichaam van vrouwen zit. En dan krijg je dus de volgende discussie. Moet je dan al die vrouwen oproepen van, hey, er zit mogelijk iets in je lichaam wat niet is getest? En ja, dan wordt er een afweging gemaakt. Nou, laten we dat dan maar niet doen, hè, want dan worden zoveel mensen ongerust. Dus dat is niet heel erg aan de grote klok gehangen. Want dan krijg je natuurlijk gigantische maatschappelijke onrust. Heel begrijpelijk, maar eigenlijk heb je daar gewoon recht op om dat te weten, dat dat nooit is getest, zodat je zelf als vrouw die afweging kan maken. En ik sprak net Henry Dijkman en hij was heel duidelijk. Hij zegt, ik zou iedereen afraden om nog die implantaten te nemen. Hè? Dat gaat dan over vrouwen die daar mogelijk over nadenken om dat te gaan doen. Ja. En hij zegt, eigenlijk zouden ze ook verboden moeten worden. Ja. Maar in ieder geval is voorlichting heel belangrijk. Want welke rol spelen artsen hierin wat jou betreft en chirurgen? Nou ja, kijk, het is een systeem waarin iedereen naar elkaar wijst. Dus artsen zeggen vaak, en ook overheden, ja, maar het is toch op de markt gekomen? Dit heeft toch alle testen doorstaan die je nodig hebt om aan die CE-markering te komen? En daar hebben ze gelijk in. Het is op de markt en ze hebben die procedure doorstaan en ze voldoen aan de wet. Alleen, ja, de wet stelt zulke lage standaarden dat eigenlijk het probleem is. Dus je moet bij de politiek zijn misschien? Ja, de politiek heeft moord en brand geschreeuwd na onze uitzending. Ook al eerder, hoor. Dat wordt elke keer weer besproken. En dan wordt er gezegd, ja, dit is het systeem wat we in Europa hebben. En we kunnen daar nog een extra toezichtje op stellen of nog een extra richtlijntje schrijven. Maar uiteindelijk is de basis van het systeem onveranderd. En dat is, er is geen centrale toezichthouder. En het toelatingssysteem is een commercieel systeem wat eigenlijk business to business is, hè? Dus je gaat als fabrikant naar zo'n commercieel bedrijf en je betaalt die fabrikant om jouw product op de markt te brengen. En dat gebeurt grotendeels achter gesloten deuren. En wij hebben daar eigenlijk, en met wij bedoel ik journalisten, maar ook patiënten en ook vaak de arts zelf, hebben daar helemaal geen zicht op. Dus wat daar precies gebeurt, dat zie je niet. En als je het niet ziet, dan kun je het ook niet controleren. Till the morning comes, till the morning comes, till the morning comes. I'm only waiting till the morning comes, till the morning comes, till the morning comes. Neil Young met Till the Morning Comes. Daarvoor hoor je de podcast De Dag. En als je nou meer achtergrondverhalen bij het nieuws wil, dan kun je die altijd vinden op de website van NPO Radio 1. En blijf vooral ook luisteren, want zometeen heb ik nog twee bijzondere podcasts voor je klaarstaan, waaronder een verhaal over rituelen. Maar eerst het nieuws van 2 uur, van 2 uur, van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil nu echt snel van het leenstelsel voor studenten af. Aan het eind van de algemene politieke beschouwingen werd een motie om het leenstelsel te vervangen door een basisbeurs met algemene stemmen aangenomen. Alle fracties stemden voor, ook die van de regeringspartijen. De afgelopen kabinetsperiode stond in het regeerakkoord nog dat het leenstelsel niet zou worden gewijzigd. Maar alle fracties vinden nu dat het niet goed heeft uitgepakt. Studenten hebben tegenwoordig na hun studie een gemiddelde schuld van zo'n 25.000 euro. Een groot deel van de Kamer steunde ook een VVD-motie waarin 2 miljard euro aan extra investeringen staan. Voor de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing wordt 500 miljoen vrijgemaakt. Woningcorporaties zouden daarmee moeten investeren in lagere huren, onderhoud en nieuwe woningen. Ook 500 miljoen is voor de lonen van leraren in het basisonderwijs. Verder is er extra geld voor Defensie, de politie en de BOA's en voor compensatie van de hogere energierekening van burgers. De commissie die de bestorming van het Capitool in Washington onderzoekt heeft 4 adviseurs en medewerkers van oud-president Trump gedagvaard. Onder meer voormalig stafchef Mark Meadows en oud-adviseur Steve Bannon moeten de commissie volgende maand uitleg geven over hun rol tijdens de bestorming. Ze hadden contact met Trump toen in januari honderden aanhangers het Amerikaanse regeringsgebouw met geweld binnendrongen. En de voormalige Catalaanse leider Puigdemont is aangehouden op Sardinië. Tegen hem liep een internationaal arrestatiebevel op last van het Spaanse Hoge Rechtshof. Dat wil Puigdemont vervolgen voor het organiseren van een referendum in 2017 over afscheiding van Catalonië van de rest van Spanje. Puigdemont was op Sardinië voor een culturele bijeenkomst in een stadje waar de bevolking Catalaans spreekt. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog en een graad of 13. De komende dag eerst bewolking, later meer zon en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar Focus. Mijn naam is Lisa Konings en tot 4 uur heb ik weer de beste podcast van NPO Radio 1 voor je uitgezocht. Want zo stijgen we straks echt naar atmosferische hoogtes. Maar eerst is het tijd voor de nieuwste docs. 28 jaar en 1 dag geleden kwam Mina op 6-jarige leeftijd vanuit Iran aan in Nederland. De dag waarop ze voor het eerst Nederlandse grond betrad is bepalend geweest voor het verloop van de rest van haar leven. Maar die dag is vaak onopgemerkt voorbij gegaan. En dit jaar dacht ze, wat als ik bij deze dag stilsta? Zoals ik dat ook bij jubilea of sterfdagen doe. Ze verzint een ritueel dat ze uitvoert samen met haar familie op de dag van haar aankomst. Luister naar de documentaire Volwassenen lachen niet. Voordat ik op 6-jarige leeftijd voet zette op Nederlandse bodem, heeft 1 object uit Nederland mij bereikt in Iran. Een kaart waar Ariel de Kleine Zeemermin op staat en die mijn vader opstuurde naar mij, mijn zus en mijn moeder vanuit het asielzoekerscentrum waar hij toen zat. Het is een kaart ter ere van Iraans nieuwjaar. Dus hij moet rond 21 maart zijn aangekomen. Banafshe va Minay aziz, Eidetun mubarak. Omidvaram hamishe behtarin bashid. Babai. Lieve Banafshe en Mina, gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat het altijd goed met jullie zal gaan. Papa. Het zijn maar 2 regeltjes, maar ik kan zien dat hij er aandacht in heeft gestopt. Voor de ondertekening Babai heeft hij een groene stift gepakt. En dat woord is groter en sierlijker geschreven. Nog aandoenlijker vind ik dat het een kaart is van de kleine Zeemermin. Hij wist dat het onze lievelingsfilm was. En misschien heeft hij lang moeten zoeken om deze te vinden. Precies een half jaar nadat deze kaart aankwam, op 21 september 1993, 2 dagen na mijn 6e verjaardag, voegden wij ons bij mijn vader in Nederland. Mijn wereld spleet zich in 2. Eerst had ik een ogenschijnlijk stabiel leven in Iran, omringd door familie. En plots zat ik in een asielzoekerscentrum, tussen allerlei mensen wier taal ik niet verstond. Precieze details van die tijd of onze reis naar Nederland weet ik niet meer. Maar ik weet me wel nog te herinneren dat ik me geborgen voelde in Iran en dat de periode daarna grauw en mistigblauw was. Dat geborgen gevoel is slechts het selectieve kindergeheugen in werking. Het was er helemaal niet zo veilig. De politieke verandering van 1979, door het nieuwe bewind de Islamitische Revolutie genoemd, en de Iran-Irak-oorlog had het land in puin achtergelaten, met weinig hoop op een zorgeloos leven. Mijn ouders hadden moeite zich te vinden in het nieuwe regime dat het belangrijker vond geld uit te geven aan wapens dan aan mensen. De vrijheid was zo echt beperkt daar. Ik mocht niet mijn eigen idee ergens uiten. Ik mocht dit niet, ik mocht dat niet. En de toekomst was helemaal echt donker. Vooral na de revolutie. Het werd moeilijker voor mensen die politieke activiteiten hadden. Eén. Twee, werd moeilijk voor vrouwen. Je werd in de gaten gehouden. Je moest echt op je woorden, op je passen letten. Anders zou je geen baan krijgen. Anders zou je in gevangenis terechtkomen. Geen goede reputatie. Onder de buren bijvoorbeeld, in je wijk. Dat was ook hartstikke stressvol. Ja, ik moest echt een uitweg vinden om daar te kunnen weg. Ik moest weg. Ondanks dat ik weet hoe moeilijk het leven daar was, voel ik soms toch heimwee naar wat we hebben achtergelaten. Dan ga ik in Google Maps boven Teheran hangen en zoek in het oosten van de miljoenenstad naar de grote weg Pirouzi. Daaraan gelegen ligt Nabaard en in een van de steegjes grenzend aan die straat woonden wij, achter een deur met gekleurde raampjes. Dat ik dat huis, waar mijn oma nog steeds in woont, vanaf hier kan zien, geeft me een veilig gevoel. Ik stel me haar voor, zittend op haar vaste plek op de eerste verdieping, met binnen handbereik de afstandsbediening van de tv, een waaier en een thermoskan met thee. 4 jaar geleden was ik er voor het laatst. Toen stak ze me een zilvergrijs portemonneetje toe, dat ik zorgvuldig bewaar, omdat ik bang ben dat als ik het gebruik het kapot gaat en dat daarmee ook mijn herinneringen vergankelijk zijn. Als je iets of iemand mist, zeg je in het Farsi: Delam Tangshut. Mijn hart is nauw geworden. Wanneer ik denk aan dat huis of mijn oma, is het omhulsel van mijn hart te krap om te dragen wat zich binnenin roert. Het knelt en kraakt, maar een uitweg vinden kan het gemis niet. Iraanse muziek biedt wat soelaas, is een ventiel dat even wat ruimte schept. Soms heb ik een behoefte dat ik wil nu echt daar zijn, ja. Nu wil ik echt bij die personen zijn. Nu wil ik echt met die personen ergens zitten, bijvoorbeeld iets eten of een beetje een praatje maken, dit al. Soms is het zo, ja, je denkt bij jezelf, oh, ik wil even naar mijn moeders huis, ja. Even daar gaan bij mijn moeder een thee drinken, bijvoorbeeld. Ja, dat heb ik niet. Nu de jaren in Nederland zich opgestapeld hebben, kom ik steeds dichter bij de leeftijd waarop mijn ouders vluchten. En ik begin ook beter te beseffen hoe ingrijpend zo'n beslissing moet zijn geweest. Je hebt een heel leven opgebouwd, je familie woont vlakbij, je kent de infrastructuur van het land, de taal, de cultuur, de geuren en kleuren van de seizoenen. Dat moet je allemaal achterlaten. Ik kan me niet voorstellen dat ik alles wat me vertrouwd is zou moeten inruilen voor het onbekende. Ook al zou ik moeten vluchten, het idee van het verlaten van de plek die ik me thuis noem is simpelweg beangstigend. En nu 21 september weer bijna aankomt en ik al 28 jaar in Nederland zal zijn, merk ik dat ik deze gedachten niet uit mijn hoofd krijg en de heimwee niet uit mijn lichaam. Voor mij staat die dag symbool voor de breuk in mijn leven, voor de twee werelden waar ik in geleefd heb. Maar die dag gaat vaak ongemerkt voorbij. zonder dat ik iets bijzonders doe of er een speciaal moment voor neem. En nu denk ik, wat als ik dit jaar wel iets bijzonders doe? Want bij andere dagen sta ik wel stil. Bijvoorbeeld bij de dag dat mijn kat overleed, het jubileum van mij en mijn vriend, of die ene droevige dag waarop mijn nichtje doodgeboren werd. Elk jaar geeft het bewust toestaan van verdriet, blijdschap of welk ander gevoel dan ook me een soort van kalmte en acceptatie. Erkenning van wat zich in me roert. Dus wat als ik dit jaar stilsta bij mijn dag van aankomst? Wat als ik het vier of herdenk? Wat als ik een ritueel bedenk, speciaal voor die dag? Maar hoe moet die dag er dan uitzien? En met wie wil ik samen zijn? Hoe doen anderen dat eigenlijk? Ik vraag het aan mijn vrienden Samina, Nadia en Wafa. Vroeger was het echt 7 oktober, de dag dat je hier op een soort eikpunt, net zoals je verjaardag of nieuwjaarsdag, dat ik echt een soort van dacht van wauw, een jaar voorbij weer. En ik ben nu nog een jaar langer Nederlander. En nu is het niet meer de 7e, het is nu gewoon een soort van oktober geworden. Dat ik dan denk, oh ja, er is weer een jaar voorbij. Ik kan nog steeds er ook niet echt een goede emotie aan hangen, behalve een soort van verwondering. Een soort van de vraag van, wat zegt dit of zo? Dus de dag waarop mijn stiefmoeder, noem ik eigenlijk mijn tweede moeder, naar Nederland is gekomen. Dat is een dag die wij meestal wel samen herinneren, omdat we toen eigenlijk samen een soort van gezin zijn geworden. Eerste datum die opkomt op mijnoverheid.nl is 14 oktober. En sinds ik dat gezien heb, ben ik nog steeds aan het nadenken of ik daar komende 14 oktober bij wil stilstaan. En ik heb het gevoel alsof ik er niet meer omheen kan. En dan spreek ik met Bahare. Zij kwam in 1998 naar Nederland. Ook vanuit Iran. Ze was toen 20. Haar moeder was hier al een aantal jaar en heeft veel pijn en moeite moeten doorstaan om haar dochter bij zich te krijgen. Het moment dat ze elkaar eindelijk weer zagen, weet Bahare nog goed. Nou ja, we waren heel lang aan het knuffelen en huilen van blijdschap. Dus dat was gewoon echt wow. En weet je nog wat jullie tegen elkaar zeiden, die eerste paar zinnen? Niet zoveel hoor. Gewoon alleen huilen en omhelzen en de lieve woorden. Orbon sadare. Ja, ik weet niet hoe je dat vertelt. Ja, dat. En heel lang elkaar aankijken. Want dat was lang niet gebeurd. Wat voor gevoel gaf het dan, dat aankijken? De ogen van je moeder vergeet je natuurlijk niet, maar je mist het wel. Dus dat was heel fijn om weer in mijn ogen van mijn moeder te kijken. Bahare was blij dat ze niet meer in Iran was. Want net als mijn ouders vond ze het moeilijk te leven met de beperkingen daar. Ze wilde kunstenaar worden, maar moest een echt vak leren. Ze wilde nog niet trouwen, maar dat werd langzamerhand wel van haar verwacht. Ze moest een hoofddoek opbuiten, kon niet naar feestjes, haar mening niet uiten. Hier kon ze wel haar leven vormgeven zoals ze wilde. Ze werd toegelaten tot de kunstacademie, maakte nieuwe vrienden, vond een woonplek in Amsterdam en kreeg een relatie. Dat er überhaupt hier mensen gewoon nadenken en kiezen wat zouden willen doen, wat willen ze studeren, waar willen ze wonen en bij wie, met wie, hoe. Al die dingen bepaal je zelf. Het is zo vanzelfsprekend. Maar voor mij was dat niet. En ik heb nooit gezocht naar carrière maken om echt iets, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, veel geld of iets status of wat dan ook. Ik heb gewoon mijn hart gevolgd. En het, ja, daar ben ik heel erg gelukkig mee, nu nog steeds ook. Dus daarom dacht ik, na 10 jaar dacht ik, nou, het is gelukt. Alles wat ik, waar ik hekel aan had, heb ik niet gedaan. En ik heb gewoon zelf gekozen. En dat was echt een moment om even bij stil te staan en ook echt vieren met mijn vrienden. Dus op 28 oktober 2008 Op de dag af, 10 jaar na haar aankomst in Nederland, gaf ze een etentje voor zo'n 10 belangrijke mensen uit haar leven. Zij hadden haar het afgelopen decennium leren kennen, wisten welke ontwikkelingen zij had doorgemaakt. Ik heb ook gewoon verteld aan ze dat ik best blij ben om hier te zijn. En dat ik toen op dat moment dacht, oh, ik laat al mijn vrienden daar achter, maar wat krijg ik hier? En nu heb ik jullie en nu heb ik wel ook gewoon hele goede vrienden. En dat moment wou ik met hun delen. Ja, en natuurlijk mijn moeder die belangrijke persoon was. Mij bijgestaan, aan begeleid. Die was er ook natuurlijk. En ze kwam ook voor mij koken die dag. Wat ging ze maken? Lubia polo, een van mijn favoriete maaltijden. En hoe smaakt het? Oh ja, lubia polo is, het is een eenvoudige rijstmaaltijd. Ja, met sperziebonen. En het is een beetje rode rijst met tomatenpuree doorheen en heel veel kruiden. Het ruikt heerlijk. En vooral is het heerlijk als mijn mama maakt. Want hoe maakt ze? Weet je wat haar secret is? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik doe precies wat zij doet en het wordt nooit hetzelfde. Het is gewoon, zij zegt, ik stop liefde in. Zij, ja, dat doe ik ook wel, maar ik weet niet. Liefde in combinatie met wat kruiden en handdraaiing die zij aangeeft, ja. Door Bahares verhaal voel ik me geïnspireerd om ook degene die mij nabij staan, mijn familie, op 21 september bij me te hebben. Maar waar staan we dan eigenlijk gezamenlijk precies bij stil? Want hoe hebben zij die vlucht beleefd en welke rol speelt het in hun leven? Dat heb ik ze eigenlijk nooit gevraagd. En wat voor soort viering of herdenking past eigenlijk bij ons? Want om eerlijk te zijn, ik vind het best moeilijk om mijn ouders en mijn zus uit te gaan nodigen voor onze dag van aankomst. We doen namelijk nooit echt officiële dingen samen. We staan nooit met z'n allen stil bij iets wat gebeurd is. Met kerst en nieuwjaar eten we wel samen, maar dat heeft niks speciaals. Het had elke andere willekeurige dag kunnen zijn. We zitten in ons huispak aan tafel en eten een maaltijd die we een week eerder of later ook hadden kunnen eten. Ik vraag mijn moeder waarom we nooit echt van die momenten hadden. En of ze dat niet mee heeft gekregen toen ze opgroeide in Iran. Nou, in Iran nou niet. In heel Iran niet of alleen in de familie niet? Bent u in laagje die we zendegen mikar, ma boedim, in keer dat we gaan bij een roze trouwen, het roze tawalo de baartje had, en nou aandacht bedien, nou naboed. Mijn moeder vertelt dat in onze omgeving in Iran, in de sociaal-economische laag waar wij ons in bevonden, over het algemeen traditionele of religieuze feestdagen wel werden gevierd, maar dat waren dan collectieve gebeurtenissen. Families kwamen samen en op tv werd uitgebreid aandacht besteed aan de geschiedenis of het religieuze belang van bijvoorbeeld de geboortedag van de profeet Mohammed. Maar stilstaan bij bepaalde momenten uit iemands persoonlijke leven, dat was niet zo gebruikelijk. De rol van individu was niet zo hoog en zo breed. Dus het was niet met de lepel in de pap gegooid. Of nee? De pap? Nee. De lepel ingegooid, denk ik. Dus het was heel moeilijk voor mij om te zeggen, nou, het is verjaardag van mezelf laten staan, maar ook van de kinderen, dan moeten we dit doen, dan moeten we dat doen. Maar het kwam niet vanzelf van mij. Dat kan ik beamen. Want hoe vaak is het wel niet voorgekomen dat mijn ouders me vergeten te bellen op 19 september? Vroeger was ik dan ook best verbolgen dat ze niks speciaals planden op mijn verjaardag. Mijn zus kan zich ook maar één verjaardagsfeestje herinneren dat ter ere van ons werd gegeven. Tenminste, ik weet niet meer zeker wanneer die was, maar als ik nu terugdenk aan de foto's, denk ik, oh ja, misschien was dat echt zeg maar in die zomer voordat we dan weggingen. Onze verjaardag werd dan in ieder geval die laatste verjaardag samengevierd. Dat is eigenlijk de enige die ik kan herinneren. Wat dus echt? Ik ben in juni jarig, jij in september. Dus daarom kon het samen worden gevierd. Dat dicht bij samen worden gevierd. Het werd op jouw verjaardag gevierd en ik moest maar meedoen. Is dat zo? Ja, dat is mijn herinnering. Dat ik echt dacht van, oh, oké, okay, het is nu 3 maanden voor mijn eigen verjaardag. Heel grappig. En hoe hetzelfde met cadeaus? Kregen we cadeaus? Nee. Volgens mij krijgen we echt nooit cadeaus. Maar volgens mij was er ook gewoon geen geld voor. Of tenminste, onze ouders waren gewoon heel zuinig. Of die vonden het dan niet nodig. Maar ik heb het ook nooit echt gemist. Maar ik denk wel dat ik wel een beetje aandacht heb gemist. Maar niet per se al deze materiële dingen. Want hoe zou die aandacht er dan uit hebben kunnen zien? Weet ik niet. Ja, het voelde altijd wel alsof ik alleen heel veel dingen moest uitvogelen. En dat klopt ook, zeg maar. Dus als we. Dus we hebben de laatste jaren wel steeds meer met mama en papa over al die dingen gepraat. En dan zeggen ze ook zo van, oh, we hebben jullie toen wel een beetje emotioneel verwaarloosd. En dan bedoelen ze gewoon mee dat ze er niet altijd waren, zeg maar. Maar heel veel dingen in hun leven op de rit moesten krijgen. Dus hun opleidingen waren niet geldig. Ze moesten opnieuw diploma's halen, Nederlandse les leren, alles regelen voor hun kinderen. Weet je, allemaal dingen doen die ze niet kenden in een systeem die ze niet kenden. Dus ze waren gewoon emotioneel niet beschikbaar. Mm-hmm. Ik moet soms ook wel eens denken aan dat jij een keer zei. Je vroeg een keer aan mij zo van. Had je door dat mama en papa vroeger, toen we de eerste paar jaar hier waren, nooit lachten? Ja, vooral mama. Ja. Had je dat toen echt door, dat zo was? Nou, ik weet nog dat op een gegeven moment, toen was ik echt nog heel klein. Ik denk dat ik misschien 10 was of zo. Dus dat we 2 jaar in Nederland waren. En dat mama een keer aan de telefoon, dat ze aan het telefoneren was met een vriendin of zo hier in Nederland. En dat ze toen moest lachen. En dat moment viel me heel erg op. Omdat ze dus al heel lang niet had gelachen. Ja, het was dus gewoon heel zwaar. En heb ik jou toen wel eens verteld dat ik tot mijn, ik weet niet, 10e of zo dacht, oh, ik ben nu nog kind, ik kan nu nog lachen. Als ik eenmaal volwassen ben, dan lach ik niet meer, want volwassenen lachen niet. Oh ja, dat heb je wel eens verteld, ja. Was leuk, hè? Zielig. Maar ik denk dat we dan dus eigenlijk allebei hetzelfde meekregen. En dat jij dat op een andere manier doorhad en ik op een andere manier. Ja. Mijn ouders ontvluchtten een land dat niet veilig was, in de hoop op een betere toekomst. Die is er uiteindelijk ook gekomen. Maar daarvoor hebben ze nog veel moeilijke jaren moeten doorstaan. Ten eerste de vlucht, die het zwaarst was voor mijn vader. Hoe was het? Spannend allemaal. Hoe ik hier bijvoorbeeld met een valse paspoort van een ander land hier vliegen en dit. Dat was allemaal spannend, ja. Echt. Vanaf dat moment. Ik ben van Singapore hier gekomen, ja. In vliegtuig, in vliegveld van Singapore, met heel veel angst en spanning. En toen eindelijk mocht ik echt in de vliegtuig. En toen weer hier heel veel spanning. Ik was echt. Hoe laat? Dat was ochtends volgens mij, of dat was 's avonds. Heb ik vliegtuig genomen. Hier ben ik aangekomen, dat was dag weer. Ja, bijna 24 uur echt onder heel erg echt spanning, ja. Kon je in het vliegtuig slapen? Volgens mij niet. Nee, ik heb echt, voordat ik ook vliegen, was. Ik kon niet ook eens slapen. Misschien heb ik echt 2 dagen niet geslapen zelfs. Ja. Na zijn aankomst hier was het niet zo dat de spanning afnam. Hij moest naar een asielzoekerscentrum, probeerde zijn gezin bij zich te krijgen en hoopte op een verblijfsvergunning. Zijn beleving van de vlucht verschilt dan ook heel erg met die van mij. Voor mij voelde het als een breuk tussen twee werelden. Vandaar dat die dag van aankomst een bepaalde waarde voor mij heeft. Maar voor hem is het anders. Dat was een proces van een paar jaar. En ook dat proces hier is ook doorgegaan. Dus dat dag was niet echt een bijzondere dag. Dat ik denk, toen is het echt iets hier helemaal is veranderd. Mm-hmm. Dat was geen sprong erin. Heel intensief, vermoeiend proces. Dat geldt ook voor mijn moeder. Vooral die eerste paar jaren. Ik kende niks. Ik wist niks. Ik moest alles opnieuw leren. Wat doe je als je een bus moet nemen? Wat doe je als je een brief op de post moet doen? En toekomst was onzeker. Je had minder mogelijkheden om je eigen stappen te zetten, je eigen plannen te maken. Ook de mogelijkheden leren kennen. Dus je wil een opleiding doen. Maar ja, hoeveel moet ik betalen? Moet ik het zelf betalen? Is het hoog? Kan ik dat betalen? Heb ik de tijd daarvoor? Moet ik tijd besteden aan een opleiding? Of moet ik zo snel mogelijk een baan vinden, zodat ik zelfstandig ben en niet meer afhankelijk van een uitkering? Toen we ons eerste huis, een flatje in Soest, kregen aangewezen, had mijn moeder het gevoel weer een stukje zelfstandigheid te krijgen. We hoefden niet meer allemaal op één kamer te slapen of ons te houden aan de maaltijdtijden in het asielzoekerscentrum. In eerste instantie was dus je eigen woning, je eigen ruimte en de flat was ook goed. Terwijl de stress van onzekerheid van we hebben nog geen verblijfsvergunning en we weten niet hoe lang het zou gaan duren. Dat speelde nog, maar op dat moment, misschien de eerste maanden, weet ik niet meer, was een beetje naar achtergrond gegaan. Ja, we hebben nu een eigen ruimte. We hebben een beetje controle op ons eigen leven. Dan was het oké. Nu kunnen we een beetje normaal gaan leven. Je eigen ritme bepalen, je eigen eten maken. Je kunt zelf naar de winkel en zelfs... Het was in een stad. Het was in een woonwijk. Terwijl, waar wij eerder woonden... In het asielzoekerscentrum? In het asielzoekerscentrum was niet per se in een wijk. Het was een beetje afgelegen. En dat was niet fijn. Ik kan maar één foto vinden uit dat appartement. Hij is genomen vanuit de deuropening van de voordeur. En je ziet mij en mijn zus in het halletje staan met wat koffers om ons heen. We gingen op zomerkamp. Mijn zus heeft haar arm om me heen geslagen en kijkt een beetje chagrijnig. Ik lach, maar wel een beetje moeilijk. En ik druk mijn hand tegen mijn kruis aan, want ik moest heel nodig plassen. En ik kon echt niet even ontspannen poseren voor de foto. Wat ook opvalt, is hoe simpel de flat eruit ziet. Met muren waar plamuur overheen is gesmeerd, maar die vervolgens niet geverfd zijn. Zo was ons leven lange tijd ook. Een gezin dat functioneerde, maar zonder enig opsmuk. De eerste jaren waren mijn ouders nauwelijks thuis. Druk met taallessen, werken en studeren. En als ze er wel waren, hadden ze iets afwezigs. Ik kan me niet herinneren dat ze in Nederland ooit met me speelden. Of dat we gewoon iets gezelligs deden samen. De enige uitstapjes waren die naar de spullenhulp. Om met afgedankte meubels te pogen een nieuw thuis te creëren. En als ik een keer iets bijzonders had bereikt, dan mompelden ze iets als goed gedaan. En daar bleef het dan bij. Ik leerde mezelf vermaken met mijn eigen fantasieën. En werd steeds stiller. Omdat er halve oren naar mijn verhalen luisterden. Toen nam ik het mijn ouders best een beetje kwalijk dat ze er niet echt waren. Maar met de kennis van nu kan ik alleen maar verdrietig zijn dat het leven ze niet kwam toewaaien. Een paar jaar geleden was er een cultureel evenement in Soest, waar mijn moeder een korte bespreking gaf over een boek dat ze recentelijk had gelezen en waar mijn vader een paar nummers speelde op zijn zelfgemaakte fluit. Ik zat vertederd in het publiek en luisterde naar mijn moeder die vertelde over wat haar raakte in een boek van Joris Luijendijk. Ze straalde zachtheid uit, zoals gewoonlijk. Ze houdt van knuffelen en is heel gevoelig, al heeft ze ook een sterk analytische kant. Ze was wiskundedocent in Iran, studeerde hier software engineering en werkt nu als data-analyst bij het RIVM. Ze leest veel boeken of beluistert die terwijl ze kleding naait of onze lievelingsgerechten maakt. Mijn vaders melodie op de fluit schetste een melancholische, tedere wereld. Hij had iets liefs en kwetsbaars, maar tegelijkertijd, zoals altijd, ook iets krachtigs. Hij is handig en behulpzaam en schoolde zich van technicus om tot maatschappelijk werker en begeleidt nu andere vluchtelingen. Met hem kun je filosoferen en gesprekken voeren over spiritualiteit en anticapitalisme. Zittend in het publiek, kijkend naar hen, raakte mijn hart vervuld dat ik bij dit moment aanwezig was, waarop zij verschillende facetten van zichzelf deelde met hun stadgenoten. Na afloop kwam er een vrouw naar me toe en het eerste wat ze tegen me zei was: wat knap dat je moeder in het Nederlands deed. Woede schoot vanaf mijn voetzolen omhoog naar mijn hoofd en bits beet ik haar toe. In welke taal had ze het dan moeten doen? Nog twee mensen vonden het nodig om complimenten te geven over het Nederlands van mijn ouders. Niemand zei iets inhoudelijks over hun woorden of hun muziek. Op de terugweg beklaagde ik me bij mijn ouders. Zij haalden hun schouders op. Maar mijn pijn, die bleef. Hier moesten wij hard werken om te kunnen onszelf te bewijzen. Niet alleen maar voor onszelf, maar voor de nieuwe maatschappij. Om te zeggen, oké, dit kunnen wij. Dit zijn onze talenten, dit zijn onze mensheid, onze bestaan, onze cultuur. Dat was echt moeilijk om hier te kunnen landen. Voor alles erin moest ik echt moeite gaan dat doen. Kennis van cultuur, taal leren. Tot een plek voor mezelf in deze maatschappij gaan maken. Of krijgen. Of overwinnen. Wat je wilt dat benoemen. Ik begon met de vraag hoe ik mijn eigen verleden een plekje kan geven in het heden. Ik wilde een vorm vinden om bij die belangrijke dag in mijn leven stil te staan. Die dag die ik als een breuk ervaar tussen twee werelden. En ik sprak met mijn ouders en mijn zus om te kijken hoe ik hen erbij kon betrekken. Hoe we die dag samen kunnen ingaan. En ik realiseer me nu, door hun verhalen, door wat het in mij aanwakkert, dat niet alleen mijn eigen verleden is dat in mij leeft, maar ook dat van mijn ouders. Wat zij hebben meegemaakt, zit ook in mij. Heeft er altijd al gezeten. En dat geldt ook voor mijn vrienden. Ook al hebben zij niet alles naar mij gecommuniceerd om mij een soort van te beschermen, merk ik dat wel terug dat ik een beetje bang ben. En soms merk ik dat ook terug, bijvoorbeeld in mijn dromen of zoiets, dat dat ook naar boven komt. Terwijl dat niet mijn ervaringen zijn, maar wel die van mijn ouders of van mijn familie. Dingen die zij hebben meegemaakt tijdens de oorlogsdagen, dat je dat dan in mijn eigen droom dan terugzie als mezelf, dat ik dat meemaak. Nou, ik heb wel heel lang nog een soort van schuldgevoel of een verdrietgevoel ook naar mijn ouders toe. Ook vooral denkend aan dat zij dus zo'n groot deel van hun jeugd eigenlijk, want zij waren dertigers toen zij hierheen kwamen, dat zij zoveel tijd hebben gespendeerd in een soort limbo, dat je soms wel eens bang bent dat ze dan hun beste jaren een beetje verloren hebben. Ten eerste in de oorlog, ten tweede hier in de nasleep van het vluchteling zijn en het opbouwen. Ik denk dat ik daardoor wel een grote druk voelde om er dan zelf tenminste echt iets goeds van te maken. Ik heb nog steeds wel dat ik af en toe pijn kan voelen. En het grappige is, als ik dan aan mijn ouders denk, dan doet mijn linkerhand altijd heel veel pijn. Nu niet. Zeg maar, stel ik zeg, oh mama, die is gisteren naar de supermarkt gegaan, dan doet het geen pijn. Maar als ik echt gewoon heel op een heel profound manier aan mijn ouders denk en gewoon de liefde die ik voor ze voel, maar ook dat ik weet wat ze allemaal hebben meegemaakt, dan doet mijn linkerhand altijd pijn. Ik ben weer bij mijn ouders en speel met de twee gouden ringen aan mijn hand, die ooit van mijn moeder zijn geweest, maar die ik nu altijd draag. Ik vraag me af wat zij hebben waargenomen. Of ze erbij waren toen mijn moeder somber of gestrest was, of toen ze haar vrienden van de universiteit in Teheran miste, of haar oude buurt waar ze in is opgegroeid. Ik weet niet wat die ringen nog weten, maar mijn moeders geschiedenis omsluit al jaren mijn vingers. En vind je het zwaar wat je hebt mee moeten maken? Ja. Ja. Hoe voel je er nu dan over dat het zwaar was? Ja, het is een beetje verleden tijd. Je kunt er ook niks aan veranderen. Je kunt er ook niks aan doen. En ik probeer om niet daaraan te hangen. Dat probeer ik wel. Soms word ik wel verdrietig als ik denk... mama en papa zijn in het verleden... hebben ze het zwaar gehad. Hm. Wat vind je daarvan als ik dat zeg? Dat hoeft niet. Ja, lief van je. Lief, maar dat hoef je niet. Maar af en toe kun je ook die gevoelens niet per se opzij zetten en vergeten. Ze komen gewoon. Dat snap ik wel. Maar ja, dat hoef je niet te doen. Je hoeft niet voor mij verdrietig te zijn. Ik snap het dat je kan een naar gevoel hebben hiervoor. Maar ik denk dat hoeft niet. Dat hebben wij geaccepteerd. Hoe dan ook dat het zo waar is geweest. Maar dat was de werkelijkheid. Ik zie mezelf dat als zoals appelboom die van ander land hier wordt. In dit klimaat, in deze natuur. En hier wordt geadopteerd eigenlijk. Appelboom is eigenlijk hier geadopteerd. Ja, wordt in de grond gezet, grond is koud. Klimaat is anders, regent en weinig zon en bladverlies. En appelboom kan zichzelf helemaal hier adopteren. En die appelboom, ja, begin echt weer... bladden krijgen ieder jaar, maar in het begin heeft hij geen bloemen. En eindelijk begint echt bloemen, bloesem geven. Ja. Dus de smaak van de appels en dit allemaal zijn ze een beetje veranderd door het water en alles, ja, klimaat. Maar dat is echt hetzelfde uit de appelboom. Ik kan niet anders dan trots zijn op de appelbomen die mijn ouders hier geworden zijn. En ik ben ook dankbaar dat zij er waren. En ik ben dankbaar voor mijn zus, die patronen weet te doorbreken. Zij doet wat mijn ouders nooit konden. Zij verzint de beste, meest aandachtige cadeaus en neemt dan een moment om je in het zonnetje te zetten. 2 jaar geleden vond ze de trouwkaars van mijn ouders en lijst hem in voor mij op mijn verjaardag. De kaart met in groene inkt geïllustreerde bloemen erop hangt nu boven mijn bed. Alsof zij alle drie over mij waken. آنم که هستم آینه سازم آنم که هزر نوشین سازم Hoeveel bloemen kan je? Het is 21 september. 1 cup. In mijn keuken heb ik de ingrediënten voor halwa klaargezet. Suiker, rozenwater, olie, bloem... En een beetje saffraan. Halwa vind ik een van de lekkerste delicatessen uit de Iraanse keuken. Een beetje kokend water bij. Het duurt altijd even om te maken, want je moet eerst de bloem een half uur in een pan bakken totdat dat gaar wordt. Dan doe je de olie erbij en vervolgens suiker vermengd met water, saffraan en rozenwater. Het heeft een kenmerkende zoete smaak en geur en het smelt op je tong. De substantie is donkerbruin en geleiachtig. Iets wat tussen pudding en fudge in zit. Oké. Het is klaar. Nu moet ik ze op een bordje doen. Halwa wordt vaak geserveerd op begrafenissen. Alsof de zoetheid het verdriet een beetje weg kan nemen. Alsof je iemands leven viert, maar tegelijkertijd ook herdenkt. Hoe laat is het nu? Ze komen over een uur. Oké. Ga ik dit opruimen en dan de rest klaarzetten? Het duurt spannend. Mijn moeder, vader en zus kijken me verwachtingsvol aan. Ja, spannend. Goed, ongemakkelijker kan het moeilijk worden. Volgens mij moet ik gewoon beginnen. Ik vind het belangrijk om op zo'n dag als vandaag even stil te staan bij wat we in het verleden hebben meegemaakt en wat we nu nog met ons meedragen. En dus heb ik een ritueel bedacht. Een ritueel dat samenhangt met die dag van aankomst, met onze geschiedenis. En ook een ritueel dat samenhangt met iets uit de Iraanse cultuur. En daarom heb ik mijn eigen haftzien gemaakt. Oh, wat leuk. Oké. Tijdens Iraans nieuwjaar, Nowruz, op 21 maart... is het traditie om een tafeltje in te richten met 7 objecten erop die beginnen met een S. Dat heet een haftzien. Die objecten zijn bedoeld om een voorspoedig nieuwjaar in te luiden. Nu het precies een half jaar na Nowruz is, dacht ik dat het mooi zou zijn die traditie te spiegelen en een speciale eigen haftzien voor deze gelegenheid te maken. Er is één object dat uit Nederland kwam en bij ons in huis in Iran belandde voordat wij naar Nederland kwamen. Weten jullie deze nog? Ik haal de kaart met de kleine zeemermin tevoorschijn en zet hem op het tafeltje naast me. Oh, ja. Ik kan dat niet herinneren. Nee? Jeetje. Oh, interessant. Nou, het tweede object is iets uit het huis waar we altijd hebben gewoond. Dus ik wilde ook graag iets op het tafeltje zetten wat dat symboliseert. Het zilvergrijze portemonneetje krijgt ook een plekje. Het is een portemonneetje van onze oma, Mama Majid. Oh, als kind had ze het gegeven. Nee, laatste keer dat ik was. Als derde object is iets wat mama een fijne herinnering misschien geeft. Omdat jij vertelde over het eerste huis waar we in hebben gewoond toen we in Nederland kwamen. En dat dat een moment was waarop je een veilig gevoel een beetje kreeg. Een foto. De foto waarop vastgelegd is dat ik heel nodig moest plassen. Daar in het halletje van ons eerste huis. Oké, het volgende object is iets wat ook op de haftzien staat. Eigenlijk normaal gesproken. Maar het is ook iets waar papa misschien een verhaal bij wil vertellen. Een appel. Oh, over een appelboom. Ik heb het... Mijn vader vertelt over zijn metafoor van ons als appelbomen. Wortels in de grond vastmaken. Dan ga ik door met de ingelijste trouwkaart. Deze. Oh ja. Maar misschien vind ik het mooiste aan het object wat Benafsje ermee heeft gedaan. Ja, helemaal mee eens. Oh. Met dat aspect. En het is de trouwkaart, want anders waren Mina en ik er niet geweest als jullie niet waren getrouwd. Precies. Het volgende object is iets waarvan ik bedacht, oh, dat draag ik eigenlijk altijd letterlijk met me mee. De 2 gouden ringen die altijd om mijn vingers zitten, doe ik af en geef ze ook een plekje. Dus vandaar dat ik ze ook erbij leg. Okay. En het laatste ding is iets wat we als Iraniërs op begrafenissen wel eens eten. En dat is halwa. Halwa. Dus ja, we kunnen dat gaan eten nu. Wat mooi. Wat heb je dat goed bedacht. Mooi gedaan. Bedankt, Mina. Ja, dit is de wijze waarop wij in onze familie complimenten geven. Gewoon. Mooi gedaan. Sommige dingen zullen wel nooit veranderen. Al weet mijn vader wat van zijn gedachten om te zetten in woorden. Ik vind dat die 7 mooie symbolieken. Dat zegt iets over iedereen. Niet over alleen maar over jou, maar over iedereen. Ik denk dat het. Dat daar is ook jullie roet. Wortels. Ja. En ik vind het fijn dat jullie niet ook dat gaan vergeten. Mijn hart kent even geen grenzen meer en stroomt liefdevol over. Terwijl de zoete smaak van de halwa ons gelach begeleidt. Je hoorde Volwassenen lachen niet, een documentaire van de Mina Etemat voor de podcast Docs. En meer bijzondere audioverhalen vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Focus. De Silurian hypotheses. Ik krijg het bijna niet mijn strot uit. Want wat als wij mensen niet de eerste civilisatie op aarde zijn? Ja, en wat heeft dit alles met Dr. Who te maken? Je hoort het in deze aflevering van Zimmerman in Space. How do you do that? Very simple. I found the door. Vandaag maar weer eens een mooi mysterieus gedachte-experiment. Het werd mij al een tijdje geleden aangereikt door een luisteraar. En het bleef een beetje op de plank liggen vanwege de gekte van het dagelijks leven. Vintaric crystals. Maar het is een echte wetenschappelijke hypothese die bekend staat als de Silurian hypothesis. Huh? Kort gezegd vraagt deze hypothese hoe wij mensen zouden kunnen aantonen dat er wellicht miljoenen jaren voor ons een geavanceerde civilisatie op aarde heeft geleefd. I'm dead. Het is wetenschappelijk gezien vrijwel onmogelijk om aan te tonen dat dit niet het geval is. Al zegt al onze redelijkheid en het geheel der geschiedkundige en archeologische overlevering dat er waarschijnlijk geen geavanceerde civilisatie bestond voor de mens, toon het maar eens aan. Precies. De oorspronkelijke auteurs van de Silurian Hypothesis, Adam Frank en Gavin Schmid, komen dan ook met allerlei ideeën hoe we juist zouden kunnen ontdekken dat er wel een civilisatie voor de onze bestond. Als dat al het geval was natuurlijk. Dit is een onderdeel van wetenschap dat nog wel eens veronachtzaamd wordt. Ik kan een hypothese opwerpen dat er behalve zwarte gaten ook paarse gaten bestaan, waar al het licht in verdwijnt behalve paars licht. Nobody knows. Dit is een bijzonder onwaarschijnlijke hypothese, aangezien er geen enkele aanwijzing is dat een dergelijk fenomeen oorzaak is van iets wat in de werkelijkheid is waargenomen en het bestaan van paarse gaten aannemelijk maakt. Niets. Maar het valt niet mee om te beweren dat mijn paarse gaten niet bestaan, want daarvoor moeten we het geheel van het heelal onderzoeken, wat al nooit kan lukken. We weten niet eens hoe groot het heelal is en of dit het enige heelal is. Interessant. Wat een gedoe. We weten wel met grote zekerheid dat een steeds groter deel van het bekende heelal met een rap tempo onbereikbaar voor ons wordt. Goodbye. Niet alleen onbereikbaar als in daar komen we nooit meer met een ruimteschip, maar zelfs onbereikbaar in de zin dat er geen informatie meer van daar naar hier kan komen. En toch staat ook precies evenveel niets mij in de weg om er artikelen over te schrijven en tijd op ruimtetelescopen te reserveren om op zoek te gaan naar mijn hypothetische paarse gaten. Ik denk niet dat je die in space tegenkomt. De Silurian-hypothese werkt ook de andere kant op. Wat mag ik wat anders? Kunnen we een tijdstip T aanwijzen waarop elk spoor van de menselijke civilisatie verdwenen is? En wat zijn dan, zeg maar T-min 10.000 jaar, dan de dingen die we nog net aan kunnen treffen in het heelal en die andere civilisaties kunnen opmerken als verdacht veel ruikend naar menselijke civilisatie? Eerst maar eens die naam. De Silurians komen uit de Britse science-fiction-serie Doctor Who. And where is this doctor from? Misschien kent u Doctor Who wel. Het is een langlopende science-fiction-serie waarin de rol van Doctor Who om de zoveel seizoenen op spectaculaire wijze wisselt. Het was een van de eerste series waar ik met angst en vrezen naar keek als zevenjarig mensje. Tom Baker was toen de dokter. Voor wie echt geen idee heeft, Doctor Who is een ruimtetijdreiziger die niet van onze aarde afkomstig is. I know that he is not of this planet or time. Traditioneel was Doctor Who altijd een man, maar de huidige 13e Doctor Who is een vrouw geportretteerd door Jodie Whittaker. Zij of hij reist, meestal vergezeld door een wisselende cast van vrienden, in een op een telefooncel lijkend apparaat, de TARDIS. We'll try modifying the sonic booster in the TARDIS. Dit lijkt misschien wat krap, maar de TARDIS is van binnen groter dan deze van buiten lijkt. How are the dimensions greater within? Doctor Who heeft ook zo de nodige tegenstanders, zoals de Daleks, exterminated, de Cybermen en de Silurians. Deze reptielachtige wezens predateren de mensen in de serie. Het wetenschappelijk artikel van Adam Frank en Gavin Schmid is dus ook een knipoog naar de serie Doctor Who en werd met de titel The Silurian Hypothesis: Would it be possible to detect an industrial civilization in the geological record? Gepubliceerd in het International Journal of Astrobiology in april 2019. Frank en Schmid stellen dat de resten van menselijke beschaving die wij achterlaten als de laatste mens al miljoenen jaren is uitgestorven, niet veel verschillen van wat we heden ten dagen aantreffen op aarde. Ook suggereren zij tests die gedaan kunnen worden om het onderscheid te maken tussen natuurlijke en industriële processen. Want, zo zeggen zij, een industriële beschaving onderscheidt zich door op een of andere wijze op globale schaal gebruik te maken van externe energiereserves. Stel dat er bijvoorbeeld op een bepaalde planeet leven ontstaat in de vorm van eencellige, dan zullen deze mogelijk rondzwemmen in de meren die toevallig voorradig zijn en op een of andere manier energie gebruiken uit hun directe omgeving. Fotosynthese kan zonlicht gebruiken of de eencelligen kunnen wellicht mineralen consumeren die in het meer zijn ontstaan. Iets om stofwisseling in gang te zetten. Maar als evolutie wezens opscheept met een wil, met verlangens, nieuwsgierigheid en een behoefte aan comfort, dan loont het om energie extern te betrekken, op te slaan en te distribueren. Het artikel beschrijft hoe groot de kans is dat wij, of nou ja, archeologen en andere wetenschappers, tekens zouden hebben gevonden die sterke aanleiding geven te veronderstellen dat een dergelijke civilisatie ons al is voorgegaan op deze planeet. Dat kunnen we vertalen als: hoe compleet is onze analyse van alles wat in de aarde en in het verleden van onze aarde verborgen ligt? Er zijn natuurlijk wel fossielen gevonden, maar dat lukt ook alleen maar als een plantje of beestje destijds in de gelegenheid was op de juiste manier geconserveerd te worden en zelf ook uit genoeg krokant weefsel bestond. En dan ook nog op een manier die miljoenen jaren intact is gebleven. Ook voor voorwerpen die een eventuele civilisatie voor ons zou kunnen hebben gemaakt, schetsen de auteurs een even pessimistisch beeld. In column 120 hadden we het al eens over het Antikythera-mechanisme. Dat is een buitengewoon zeldzame vondst. Voor een civilisatie die miljoenen jaren geleden tot wasdom kwam en verging, is het nog veel onwaarschijnlijker dat we artefacten aantreffen. Want land en zee zijn dynamisch, tektonische platen schuiven, landmassa's verdwijnen in de zee, noem maar op. Veel waarschijnlijker achten de auteurs het dat we op chemisch niveau zouden kunnen aantonen dat er iets voor ons was geweest. Maar hoe werkt dat nou op chemisch niveau? Hier moeten we beginnen met een interessante paradox. We zouden naïef kunnen veronderstellen dat hoe langer een civilisatie leeft, hoe groter de industriële voetafdruk die we achterlaten. Inderdaad, als we naar de afgelopen 300 jaar kijken, neemt de vervuiling van aarde, lucht en zee alleen maar sterk toe. Zelfs de ruimte buiten de dampkring raakt in een hoog tempo sterker vervuild. Maar om te overleven zal een civilisatie op den duur schoner, cyclischer en duurzamer moeten worden. Het is of dat of uitsterven. Maar laten we voor nu uitgaan van het scenario waarin we zelf ook zitten, van egocentrisme, struisvogelpolitiek en een oneerlijke verdeling van arm en rijk. Kortom, een vervuilende industriële samenleving. En hoe kunnen we die herkennen? Wat we doen is fossiele koolstof verbranden door olie, gas en kolen uit de grond te halen en in verbrandingsprocessen te gebruiken. Daarnaast wordt ook biomassa verbrand. Al deze natuurlijke bronnen van koolstof zijn relatief arm in de zogenaamde C13-isotoop van koolstof, waarmee ook onze atmosfeer naar verhouding minder C13 bevat dan voor de industriële revolutie. Dit staat bekend als het Zeus-effect, wat de verhouding tussen C13 en C12 koolstof in de tijd beschrijft. Andere gevolgen van ons gedrag zijn opwarming van de atmosfeer, meer koolstofdioxide en een toename van producten in de atmosfeer die de natuur niet of nauwelijks produceert, zoals CFC's of chlorofluorocarbons. Dit is ook hoe we mogelijk leven op exoplaneten zullen ontdekken. Dit soort chemie is zichtbaar in het spectrum van licht. Bijvoorbeeld als we met de in december te lanceren James Webb ruimtetelescoop kunnen inzoomen op sterrenlicht dat door de atmosfeer van een exoplaneet is gereisd. Misschien denkt u nu wel dat onze huidige industriële perikelen tekens van eerdere civilisaties hebben gewist. In de aardatmosfeer en langs de snelweg is dat zeker het geval. Maar we hebben nog veel meer tijdcapsules tot onze beschikking. Zo kunnen we diep in de aarde boren en de laagjes aarde en klei die we ophalen onderzoeken op de aanwezigheid van isotopen uit een atmosfeer ver voordat wij bestonden. In het artikel geven de auteurs talloze voorbeelden van plaatsen waar de samenstelling van een oude atmosfeer kan worden afgelezen. Veel van dit onderzoek is in zekere zin indirect. Een voorbeeld. Meer koolstofdioxide in de atmosfeer leidt tot een zuurdere oceaan. Sinds de 19e eeuw is onze oceaan volgens een onderzoek van Orr uit 2005 0,1 pH gezakt, dus zuurder geworden. In een zuurdere oceaan lost meer calciumcarbonaat op en dat kan in de ongerepte kleibodem aangetoond worden. En dan zijn er nog plastics die overal doordringen en moeilijk vergaan langs natuurlijke weg en natuurlijk radioactiviteit. Vooral de combinatie van al deze markers zal in retrospect zichtbaar zijn in het sediment als een duidelijk afgebakende laag die afwijkt van wat voor en na ons was. Een soort demens was hier in de vorm van een kleilaagje met uitzonderlijke chemie. En nu willen we natuurlijk weten of er iets in het verleden van onze aarde is gevonden dat overeenstemt met de hypothese van het artikel van Frank en Schmidt. Hoe zoek je zoiets, Hens? Er zijn zeker een paar abrupte momenten van opwarming aan te wijzen in de aardse geschiedenis. Zo dragen de auteurs onder andere het PETM of Paleoceen-Eoceen Thermale Maximum aan. Dit is een kortstondige klimaatwisseling die zo'n 56 miljoen jaar geleden plaatsvond. Geologen zijn er nog niet uit wat het PETM precies veroorzaakt heeft. Wel zien we daadwerkelijk een afname van C13-isotoop in de atmosfeer gedurende een korte periode. How much? Dan hebben we het over zo'n 20.000 jaar. In diepe bodemmonsters over de hele wereld is zichtbaar dat voor en na het PETM meer C13 in de atmosfeer te vinden was. Maar om al te wilde speculatie te voorkomen is het handig om te weten dat er geen plastic artefacten voorkomen in die bodemmonsters. En Frank en Schmidt sluiten hun artikel af met de nuchtere opmerking dat zij al niet geloven in de hypothese dat een industriële civilisatie voor de onze op aarde heeft bestaan. Wacht, wacht, wacht. Misschien was er wel een industriële civilisatie die de aarde 56 miljoen jaar geleden bevolkte, en hebben zij, toen het letterlijk te heet onder hun voeten werd, de boel ingepakt en zijn ze de ruimte ingetrokken. Met hun hele hebben en houden. In dat geval ligt er misschien nog wel de equivalent van een ansichtkaart ergens in ons zonnestelsel. Een boodschap met succes, het is een leuke planeet, die aarde. Veilig in steen gebeiteld op de maan. Of in het L4 of L5 Lagrange-punt van het aarde-zonsysteem. Een beetje industriële civilisatie zal dat toch ook allemaal ontdekt hebben. Oké, tot de volgende keer dan. Hé, wie hebben we hier? Zitten we in de podcast van Hens Zimmerman? Ja, diezelfde gek die ons heeft opgenomen. Ja, die de audionabewerking deed van onze geweldige podcast Dr. Bones. Een podcast over een man die zichzelf voordoet als forensisch patholoog. Hij gaf zichzelf een bijnaam. Dr. Bones. Luister hem nu in je favoriete podcast-app. Look at you, looking good, my friend. Safe to say, if we could, we would do it all again. Like, if I knew back then, I wouldn't have believed there were the bad guys. I remember spending days in the park, yeah, way after dark. And we were building fires, getting high, breaking laws. We were learning how to roll them and to lie about it. No matter what type of deodorant, my mama would find out about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Looking at the past with my eyes wide open. Look at me, tell me what you see. Am I still the guy you wouldn't mind to spend a night in jail with? After we went ape shit, thinking we were clever, but they taped it. I remember meeting you with the crew and right outside the school. Or we'd be skipping classes, we had better things to do. Like Penelope Cruz on a big screen, practicing 360s, trying to find some girls who tell their friends about it. The other end of my kaleidoscope. Oh, looking at the past with my eyes wide open. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Oh. looking at the past with my eyes wide open. Chef Special met Kaleidoscoop was dat. En dat was Focus voor vandaag. Maandag zijn we er weer. En dan is Ruben van Haften er. Straks hoor je hier op zender Gaan met Raunak. En ik wens je nog een hele fijne ochtend. NPO Radio 1. 4 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft de afgelopen 2 dagen de kabinetsplannen voor volgend jaar nog flink aangepast. Zo komt er 675 miljoen euro voor een salarisverhoging voor zorgpersoneel. Dat wordt betaald uit een verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven. Aan het eind van de algemene politieke beschouwingen ging vannacht een groot deel van de Kamer ook akkoord met een VVD-motie voor 2 miljard aan extra investeringen. Dat geld gaat naar een gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing, hogere lonen in het basisonderwijs, naar de politie, meer BOA's en defensie en naar compensatie van de hogere energieprijzen voor burgers. Zeker 750.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder zijn vorig jaar slachtoffer geworden van online seksuele intimidatie, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral jonge vrouwen en biseksuele vrouwen hadden te maken met ongewenst seksueel gedrag op internet. Zo kreeg bijna 30% van de meisjes tussen de 16 en 18 jaar ermee te maken. Het gaat dan vooral om seksueel kwetsende opmerkingen of grapjes of het ongewenst versturen van naaktfoto's of seksfilmpjes. De commissie die de bestorming van het Capitool in Washington onderzoekt heeft 4 adviseurs en medewerkers van oud-president Trump gedagvaard. Onder meer voormalig stafchef Mark Meadows en oud-adviseur Steve Bannon moeten de commissie volgende maand uitleg geven over hun rol tijdens de bestorming. Ze hadden contact met Trump toen in januari honderden aanhangers het Amerikaanse regeringsgebouw met geweld binnendrongen. De komende weken zijn de getuigen verhoren in het onderzoek achter gesloten deuren. Het weer nog bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 13 graden. De komende dag opnieuw eerst bewolking, maar later op de dag meer zon en 19 tot 22 graden. In het weekend wordt het nog wat warmer, maar vooral later op zondag ook wat buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadaani. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 24 september en je luistert naar Gaan. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. En als je al in de startblokken staat, dat kan straks via 0800-1121 of via de Radio 1-app natuurlijk. Zometeen gaan we het hebben over voedselkeurmerken en online seksuele intimidatie. Maar eerst nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Want vandaag wordt er wereldwijd gestaakt voor het klimaat. In 78 landen zullen mensen protesteren om meer aandacht te vragen voor klimaatveranderingen. Nederland doet ook mee. In Utrecht zullen de protesten plaatsvinden voor het klimaat. En het is vandaag 25 jaar geleden dat de damlegende Jannes van der Wal overleed. Vanmiddag tussen 1 en 2 uur maakt Bureau Sport op deze zender een speciale uitzending rondom de wereldkampioen. En na 5 uur is Simone Bel te gast in de show om het te hebben over online seksuele intimidatie. Want vandaag zijn de cijfers van het CBS bekendgemaakt. En daaruit blijkt dat 1/3 van de jonge vrouwen te maken heeft met online seksuele intimidatie. Maar eerst, zouden voedselkeurmerken niet moeten worden gereguleerd door de overheid? Ja, want gisteren is de keurslager uitgeroepen tot liegbeest van 2011. Stichting Wakker Dier heeft die naam gegeven aan de keurslager omdat ze klanten misleiden over dierenwelzijn. Zo lijkt het alsof dieren goed behandeld worden, maar in de praktijk is dat dus niet het geval. Kenny Oostik vertelde in een reportage van de NOS hoe ze nou precies te werk gaan. Nou, wat wij doen is, wij gaan zelf een ronde doen door de supermarkten. En we kijken wat voor een tekst consumenten eigenlijk gewoon voorgeschoteld krijgen. En dan gaan we kijken of die claims ook kloppen. Maar we krijgen ook door kritische consumenten soms dingen ingestuurd. Veel mensen denken ook gewoon dat het wel goed zit als je daar je vlees koopt. Maar keurslagen stellen eigenlijk helemaal geen dierenwelzijnseisen. Het kan zomaar zo zijn dat je daar bijvoorbeeld plofkip in de vitrine sticht. Ja, veel eten krijgt een keurmerk zodat de consument weet wat hij koopt. De bekendste is het Beter Leven keurmerk. Maar die is mislukt volgens Johan Boonstra van de onderzoeksgroep Ongehoord, die zich bezighoudt met dierenhouderij. Je hoort hem bij Blok & Twan. Ja, sinds 2011 doen we dus onderzoek. We hebben eigenlijk de meest gruwelijke dingen gezien. Denk aan varkens die zonder verdoving doodbloeden, kippen die niet meer kunnen lopen, kippen die opengepikt zijn,